निरुक्त स्वाध्याय जी। थोड़ा सा हटके प्रश्न है, जुड़ा हुआ है वैसे, जो स्वर होते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित जी, इसके आधार पर जो अर्थ का हम ज्ञान करते हैं, विशेष रूप से समास का या तो तिंगंत है या कृदंत है, वहां तक तो ठीक है, तो पता लगता है। वाक्य में या मंत्र में किस चीज की प्रधानता है, विधेय क्या है, क्या इसका भी निर्धारण हम स्वर से कर सकते हैं? विधेय का निर्धारण तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा जी। प्रधानता की दृष्टि से मान लो क्रियापद है, वो वाक्य के प्रारंभ में आया है तो उसमें उदात्त दिखेगा, निघात नहीं होगा, अतिंग के बाद होगा तो निघात होगा इत्यादि, तो क्या क्रियापद के आगे पीछे होने से कुछ अर्थ की भिन्नता वक्ता के अभिप्राय को हम कुछ उससे निर्धारित कर सकते हैं? उसमें इतना ही होता है कि उसको बल दे रहे हैं, ज्यादा बल दे रहे हैं, जैसे अंग्रेजी में एम्फेसाइज कहते हैं ना जी, बल देने के लिए। यदि क्रिया प्रारंभ में आ रही है तो उसकी प्रधानता होगी जी। वैसे तो व्याकरण के अनुसार वैस भाषा में तो क्रिया की प्रधानता होती है, चाहे कहीं भी हो। नहीं, व्याकरण में भी ऐसा ही है। हाँ, नहीं, व्याकरण में भी क्रिया की प्रधानता है, लेकिन वैसे भी प्रधानता रहती है, यूं कह रहा हूं मैं जी, और उसको आगे लेने से कुछ और अधिक प्रधानता देना चाहते हैं। नहीं, उस पर बल, उसी क्रिया पर ज्यादा बल देने के लिए, अन्य क्रियाओं की अपेक्षा। वाक्य में दो तरह से हम बोलते हैं ना, गांव को जाओ, जाओ गांव को, तो गांव को जाओ सामान्य रूप से कह रहे हैं, जाओ भाई गांव को, या जाओ गांव को तो जाने के ऊपर बल दे रहे हैं, उसमें अनिवार्यता आ रही है, अनिवार्यता आ रही है जाने में जी। तो क्या ऐसा वेद मंत्रों में भी हम समझ सकते हैं? हाँ, वेद मंत्रों में वो तो खैर लगेगा, मतलब मंत्र के प्रारंभ में या वाक्य के प्रारंभ में, पंक्ति के प्रारंभ में, पंक्ति के प्रारंभ में यदि क्रिया है तो उस पर जोर, उदात्त युक्त क्रिया है, उदात्त युक्त क्रिया है जी, तो उस पर जोर देना चाह रहे हैं, और अनुदात्त क्रिया है तो सामान्य रूप से कह रहे हैं जी। और सामान्य रूप से जब क्रिया को कहेंगे, क्रिया बाद में आएगी, तब भी कारकों की अपेक्षा तो क्रिया ही प्रधान है। हाँ, विधेय, विधेय जो है वो क्रिया के रूप में देखते हैं जी, उस दृष्टि से प्रधानता जी उसकी मान के चलेंगे जी। अच्छा जी, हो सुमत, सुमत स्वयं इस अर्थ में आता है, उपप्रागात सुमन्ये अधाई मन्म, उपप्रयतु, प्रागात का अर्थ कर दिया प्रयतु, माम सुमन स्वयं यन्मे अधाई, सुमत का अर्थ है स्वयं, मन्म का अर्थ कर दिया मना, यन्मे मनो अधाई यज्ञेन, कुछ अध्यार कर लिया और वाक्य को पूर्ण किया, इति अश्वमेध को मंत्र, अश्वमेध याग वाला, अश्वमेध इस याग में विनियुक्त मंत्र हमें सुनने को मिलता है। उपप्रागात सुमन में अधाई, 1162 हाँ, इसका अर्थ है उपप्रागात माम, मेरे पास आ गया है, उपप्रयतु माम, उपप्रागात, अच्छा प्रयतु अर्थ कर दिया, संसी लुंग लंग लिटा, यास्क ने प्रागात को लोट लकार में दिखा दिया, उपप्रयतु माम, उपप्रागात पास भली प्रकार आ गया है, स्वयं मेरा पूरा हो गया अभिषिक्त अभिलषित, मैं सुमत स्वयं मैं मेरा अधाई मनना, मेरा जो काम इच्छा अभिलषित वो स्वयं पूरा हो गया है, मनना मेरा अभिलषित स्वयं पूरा हो गया है। माननीय जो फल है उसको यहां कहा जा रहा है कि वो स्वयं पूरा हो गया है। अनुनम नहीं देवानाम आशा उपवीत पृष्ठा, देवों की आशाओं को निकट से पूर्ण करता है वह वीत पृष्ठा प्राप्त पश्चात भाग वाला वीत पृष्ठ, पीछे पीछे सहायता करने वाला वीत पृष्ठा, पीछे से सहायता करने वाला देवों की आशाओं को निकट से अध्यार करेंगे पूर्ण करता है। देवानाम आशा उपवीत पृष्ठा, आशा यहां बहुवचनांत है, उप के कारण से यहां पर विसर्ग सुनाई नहीं दे रहा। देवानाम आशा पूरयति अध्यार करेंगे, देवों की आशाओं को वो उप निकट से पूर्ण करता है। वीत पृष्ठ, वीत पृष्ठ जो है वो पूरा करता है। अश्व देवता है और अश्व जो है वो सब जगह जो व्याप्त कर रखा है जिसने उसको अश्व कहते हैं। तो उपप्रागात सबको व्याप्त करने वाली जो एक शक्ति है उसको अश्व नाम से पुकार रहे हैं। भौतिक अश्व भी होता है और ये परमेश्वर को भी अश्व कहते हैं। उपप्रागात सुमन वो मुझको, ये अश्व मुझको प्राप्त हो गया है, यास के अनुसार मुझको प्राप्त हो जाए ऐसा अर्थ हो जाएगा। ये जो लुंग लंग लिट होते हैं ना वो सभी लकारों के अर्थ में होते हैं, तो लोट लोट लकार के अर्थ को भी दे देगा। उपप्रागात मेरे को प्राप्त हो जाए, ये सुमन में अधाई मन में और स्वयं मेरा पूरा हो गया है, सुमन स्वयं में अधाई मन में अभिलषित पूरा हो गया है, देवों की आशाओं को ये निकट से पूरा करता है। ये जो अश्व है वीत पृष्ठा है, ये पश्चात प्राप्त पश्चात भाग वाला पीछे से सहायता करने वाला मानी हमारे हमारे को सपोर्ट करने वाला वीत पृष्ठा। देवता इसमें मित्रादय लिंगोक्ता है, मित्रादय लिंगोक्ता देवता है, अश्व देवता नहीं, मित्रादय लिंगोक्ता, लिंगोक्ता अर्थात मंत्र में जो जो भी है वो 162वें सूक्त का देख रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ नहीं मित्रादय इसमें पहले वाले मंत्र में मानव मित्रो वरुण अर्यमा अर्यम अर्यमायु इंद्रादि भुक्षा मरुता परीक्षण यदवाजिनो देव जातस्य सत्ते प्रवक्षामो विदथे वीर्यं, उसमें बहुत सारे देवताओं को लिंगोक्ता मतलब लिंगोक्ता अर्थ है जो जो श्रवण हो रहे हैं हमारे को मंत्र में लिंग के रूप में श्रवण हो रहे हैं। नहीं समझे किस तरह से? तो इसमें श्रवण श्रवण क्या हुआ इसमें? उनका उनका जो मंत्र का जो लिंग है, लिंग सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते, सब शब्दों का जो सामर्थ्य है इसको लिंग कहते हैं। शब्दों की जो सामर्थ्य है वहां पर शब्दों से जो प्रकरण के अनुसार समझिए या कोई शब्द श्रुति के आधार पर कोई समझिए जो वहां पर हमको अर्थ प्रतीत हो रहा है वही लिंग होता है। सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते, तो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग तो बताई बताई रहे हैं ना वे हैं? जिस व्याख्याकार को जो समझ आएगा उस हिसाब से देवता वो मान लेंगे। केवल व्याख्याकार की बात नहीं है, इसमें कुछ चिन्ह भी हमको दिखाई पड़ने चाहिए। उस देवता के चिन्ह हमको दिखाई पड़ने चाहिए। जैसे इससे पहले ही अश्व की बात आ रही है ना, छह नंबर मंत्र में अश्व की बात आ रही है, यूप वृषका उत ते यूप वाहा चशालम ये अश्व यूपाय तक्षति ये चार वतो पचनम संभरती तो तेषाम अभिगूर्तिर नैन्वतु। अश्व की चर्चा तो आई रही है ना पहले वाले में, तो हाँ तीसरे में भी है, तो ये लिंग बन जाएगा। गुरु जी, जी कहीं पर तो इतने सारे देवता लिख देते हैं, कहीं पर ऐसे ही कह देते हैं लिंगोक्ता देवता, तो इसका कुछ विशेष तात्पर्य है? वो ज्यादा वेरिएशन होता है ना, तो इसलिए कह देते हैं। अब जो निर्णय हमारे ऊपर विचार करने के लिए बहुत ज्यादा अर्थ हो सकते हैं, ऐसी संभावना हो जाती है। हाँ नहीं, ये जो मंत्र सूक्त का दिखा रहे हैं ना, इस सूक्त में बहुत सारा जो है भिन्न भिन्न देवता हो सकते हैं लिंग के आधार पर। हाँ सुना नहीं आपने? प्रश्न कर देते हो और फिर अपना आहुति दे देते हो कि अब अपना विचार करते रहो जी, मैंने तो अपना काम कर दिया। सुनाई पड़ा, मैं को फेंकने गया था। यहाँ पर मैंने कहा कि छठे मंत्र में इससे पहले वाले में ही अश्व शब्द की चर्चा आई है, तो ये लिंग बन गया ना। ये तो सुन लिया था लेकिन यहाँ कह रहे हैं लिंग बन गया, यही बात है आप पूछ रहे थे ना लिंगोक्त क्या है, तो छठे मंत्र में वो तो मैं नीचे से बोला था, आपने मुंह उपरा लिया जब रास्ते में कुछ बोल रहे थे। तो उपप्रागा सुमन में अधाई पास भली प्रकार आ गया है, ये अश्व जो है पास आ गया है और स्वयं मेरा पूरा हो गया अभिलषित अधाई मन में, ये अश्व पास में आ गया, मेरा अभिलषित जो मननीय था जो मैं विचार कर रहा था ना वो पूरा हो गया है। देवानाम आशा ये देवों की आशाओं को पूरा करने वाला अश्व, वीत प्रष्ठा ये हमारा सपोर्टर है, हैं जी, देवों की आशाओं को प्रशिषम यस्य देवाः, देवता उसके शासन को मानते हैं। रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, सामान्य रक्षा तो सबके लिए है ही पर विशेष रक्षा यदि चाहते हैं तो अपेक्षा करनी पड़ेगी। रामानुजाचार्य का एक वचन है जी, रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, मानी विशेष यदि रक्षा चाहिए तो विशेष वो करना पड़ेगा, अपेक्षा करनी पड़ेगी उनसे, उनकी विशेष जो मांग है उनको पूरा करना पड़ेगा। सामान्य रक्षा तो होती है, जैसे कि स्वामी जी सामान्य रूप से पतंजलि योगपीठ में आए हुए ब्रह्मचारियों को सामान्य रक्षा दे ही रहे हैं, पर विशेष यदि रक्षा चाहिए तो उनकी विशेष अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ेगा। यही वाक्य क्या रक्षा अपेक्षा आपने भी सुना है ना, रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, रक्षा तो है स्वामी जी, हाँ अपेक्षा जो होगी वो अन्य में, हाँ दोनों तरफ से भी हो सकते, उनकी अपेक्षा से ये रक्षा की विशेषता आएगी। जी जी, जैसे जैसे उनमें अधिक गुण आते हैं वैसे वैसे रक्षा बढ़ेगी सामान्य रक्षा विशेष रक्षा। और ऐसा भी है क्या, रक्षा अपेक्षा हम अपेक्षते, माने वो जो ज्यादा रक्षा करवाना चाह रहा है ना ब्रह्मचारी, वो विशेष रूप से वो फिर अपेक्षा करता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो हाँ प्रार्थना रूप अपेक्षा कह रहा हूं, रक्षा अपेक्षा में अपेक्षते प्रार्थना रूप, वो भक्त थे ना रामानुज आचार्य जो है भक्ति प्रधान थे, तो रक्षा अपेक्षा में अपेक्षते, यदि विशेष रक्षा चाहिए तो भगवान से अपेक्षा करनी पड़ेगी, हाँ अपेक्षा करनी पड़ेगी। वैसे सामान्य रक्षा तो मिल रही है, सांस ले रहे हैं, सूर्य का धूप मिल रही है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, धरती पर अन्न औषधि वनस्पति मिल रही है और ये सब कुछ चल रहा है, शरीर में अनेक अनेक क्रियाएं हो रही हैं, अणु अणु में निरंतर जो है एक एक दहन क्रिया चल रही है, ये सब हो रहा है, पर विशेष रक्षा चाहिए तो रक्षा अपेक्षा में अपेक्षते, रक्षा जो है आपको ज्ञान चाहिए, आपको तृप्ति चाहिए, संतोष चाहिए, आपको एकदम पूर्ण शांति चाहिए, तो अपेक्षा में अपेक्षते, प्रार्थना रूप अपेक्षा की अपेक्षा करेगी ये रक्षा। तो वीत पृष्ठ है, वो सपोर्टर है, पर सपोर्टर तो उन्हीं का है जो सपोर्ट मांग रहे हैं। ज्ञान आदि रक्षा अपेक्षा में अपेक्षते, हाँ जी भक्त प्रकृति के तो भक्त तो प्रार्थना की वस्तु प्रार्थना चाहिए जी, उसकी महिमा गाना प्रार्थना में स्तुति तो जुड़ी हुई है और फिर उपासना भी जुड़ जाती है। भक्त प्रार्थना में ही अपनी पूरी प्रतिबद्धता और फिर उपासना भी जुड़ी जाती निकटता, नहीं वो तो करते हैं कर्म तो करते ही हैं, पर मैं ये कह रहा था कि इन तीनों में से एक को पकड़ने से तीनों इकट्ठे नहीं हो जाते, अंतर्भावित जी अहम आ जाता है जी, तो परमात्मा ही करवा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं कुछ जी, तो जी हम तो प्रार्थना करेंगे वो भी हमारे से करवाएगा और वो हो जाएगा जी। और उपासना में इस अर्थ से ले रहा हूँ कि जैसे नैकट्य उसका भगवान का नैकट्य, उसका गुणगान, उसकी महिमा, इतने कितना सुंदर हमारे को मौका दिया है, ऐसे जो उसका गुणगान और उसका नैकट्य, जब गुणगान गाएंगे तो उसका नैकट्य भी प्राप्त होगा। ये सारा वैचारिक उसी स्तर पर रहेगा, कर्म में तो आएगा नहीं, उनके भावना खुद नहीं करेंगे, भावना के स्तर पर, भावना के स्तर पर रहेगा, हाँ भावना के स्तर पर रहेगा जी। तो भावना से संबंध जुड़ता जाता है और उसका हृदय पवित्र होता जाता है, जिन चीजों को हम चाहते हैं दिव्यता को, वो दिव्यता संबंध से आती जाती है हमारे अंदर, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, हमारा जुड़ाव बढ़ता जाता है और उससे फिर हमारे अंदर परिष्कार होता रहता है, सुंदरता आती रहती है। तो उपप्रागा सुमन में अधाई मन में देवान, देवों की आशा पूर्ण करता है वीत पृष्ठा, हाँ धर्मेंद्र जी, देवा नाम आशा पूरयति वीत पृष्ठ है, अनु एनम विप्रा ऋषय मदंती, एनम अनीश अश्व को विप्र और ऋषिगण जो है वो करते हैं अनुमोदन करते हैं इसका अनुमोदन, मेधावी और मंत्र दृष्टा इसका अनुमदंती, अनुमदंती तो अनुमोदनताम सम्यक कृतम इति परितुष्यंतु, मदंती आनंदयंती, विप्र और ऋषिगण इसको आनंद देते हैं, अनुमदंती हर्षित करते हैं, देवानाम पुष्टे चक्रिमा सुगंधम, देवों की पुष्टि के लिए हम उसको सुगंधु बना लें, देवों की पुष्टि के लिए सुगंधु बना लें उसको, हाँ अश्व को, अश्व की चर्चा चल रही है ना, उसको हम जो है सुगंधु बना लें। स्वयं का मतलब अपने आप है। हाँ स्वयं का मैं या अपना नहीं है, है? अपने आप। हाँ अपने आप हो जाता है वो अर्थ है। हाँ उपप्रागात सुमन में अधाई स्वयमेव आत्मना अपने आप आत्मना अर्थ होता है ना। नहीं अपने आप मतलब हमारे द्वारा नहीं वो जो है वो अपने आप घटना घटने के उत्तर है। सुमन में अधाई स्वयं प्राप्त हो जाए वो उपप्रागाति अश्व प्राप्त हो जाए या प्राप्त हो गया सुमन स्वयं ही तो वो अश्व में देखेंगे जी हमारे में नहीं देखेंगे कि हमने अपने आप प्राप्त कर लिया। मे अधाई और क्या कह रहे हैं मेरा मननीय जो था अध्यायी मनो अध्यायी यज्ञेन यज्ञ के द्वारा मन अध्यायी इन्होंने तो यज्ञ के द्वारा जो मननीय है उसका मैंने ध्यान कर लिया है। अधाई का अर्थ अध्यायी कर दिया ना ध्येय चिंतायाम मेरे मन ने उसका ध्यान कर लिया है। ये जो सुमत है इसके साथ जोड़े तो इधर हो जाएगा स्वयं मेरे मन ने स्वयं ही उसका ध्यान कर लिया है। निधाई पर ये यास ने किया है ना अध्यायी दिविष्टिषु चलिए दिविष्टिषु दिव एषणेषु दिविष्टिषु का अर्थ है द्विलोक संबंधी जो एषणेषु एषणा शब्द होता है ये शब्द ये नहीं है। अच्छा जी एक दिन ये लिखा गया था तो अलग से लिखा था तो ये एषणा जो है वो तो संधि हो रही है तो आई सुनेगा वो किसी जगह वो तो गलत है पुत्रेषणा तो गलत आई होगा नहीं ये साधु प्रयोग है ये अभी जो सरकार ने चलाया भारत सरकार ने समय जयते क्रिया जो है सत्यमेव जयते ये दोनों ढंग से प्राचीन उसमें जो है नहीं मैं जयते के लिए श्रमेव के लिए कह रहा हूँ जैसा सत्यमेव जयते है तो अभी श्रम विभाग ने मोदी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मजदूरों के लिए किया है ये तो ठीक है श्रमेव जयते आ रहा है लिखा हुआ सारा गुड़ जैसा बना के श्रमेव जयते नहीं किया उन्होंने श्रमेव जयते कर रखा है श्रमेव भी गलत है। अच्छा जी ये तो ठीक है और ये गलत है एक मात्रा एक मात्रा लगा एक मात्रा वो भी गलत है वो भी गलत है अभी तो वो कर रखा है बताना चाहिए अभी तो श्रमेव सत्यमेव जयते की तरह श्रमेव जयते आ रहा है गलत है ये श्रम शब्द होता है अकारांत तो एव के साथ तो समास होगा नहीं श्रम शब्द अकारांत होता है तो विभक्ति तो हट जाएगी श्रम एव जयते ऐसा जयते क्रिया चलो जयते तो चलेगी सत्यमेव जयते जयती लेकिन ये श्रमेव जयते लिखा हुआ आ रहा है भारत सरकार ये भी गलत है और ये भी गलत है स्वामी जी को बताना वो बताएंगे क्या मुझे एक कार्यक्रम आता था वो अंत में ये बोलते थे वहाँ के संचालक सर्वे जना सुखिनो भवंतु सर्वे सुखिना सुजनो भवंतु बोलते थे। फिर किसी ने बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कई महीनों तक, फिर किसी ने सुझाव दिया होगा फिर सुजना भवंतु कहने लगे। क्या कर दिया था? सर्वे जना सुखिनो भवंतु सर्वे सुखिना सुजना सुजनो भवंतु पहले बोलते थे। हाँ सुजनो तो ठीक है भवंतु फिर उन्होंने सुधार करके बोलते थे। हाँ दिविष्टिशु वाला मंत्र है, कुरंग की दान स्तुतियां हैं। ये मंत्र का जो ऋषि है श्योर देवातिथि कांड है और ये कुरंग है, ये देवता कुरंग है। 19 से 21 19 20 21 कुरंग देवता है। 1 से 18 तक इंद्र देवता है, 15 16 17 18 इनका पूषा देवता है या इंद्र देवता है, और 19 इसका कुरंग देवता कुरुंग है जी, कुरंग नहीं कुरुंग, कुरुंग देवता है। और इन्होंने दिया है कुरुंग की दान स्तुति, कुरुंग की दान स्तुति के बारे में है। कुरुंग मैंने कुरुंग स्वयं बताएंगे, यास को बताने जा रहे हैं। ये स्थूरम राधा सकाश्वम कुरुंगस्य दिवष्टिषु राज्यात्वेशस्य सुभगस्य रातिषु तुर्वसेषु अमन्महि। आप ये देखिए षष्ठ्यंत जो पद है ना, कुरुंगस्य राज्यात्वेशस्य सुभगस्य, एक जगह हो जाएंगे इकट्ठे। अर्थ करते समय हम भाषा में अर्थ करते हैं तो विभक्ति जो समान विभक्ति एक जगह आ जाती है ना, समानाधिकरण हो जाता है। तो कुरुंगस्य राज्यात्वेशस्य सुभगस्य एक जगह हो जाएंगी। दिविष्टिषु तुर्वसेषु नहीं, दिविष्टिषु रातिषु तुर्वसेषु, ये जो है निर्धारण में सप्तमी हो जाएगी। स्थूरम राधा शताश्वम अमनमही, कुरुंग राजा जो कि दीप्तिमान है त्वेष है और सौभाग्य संपन्न है, उसके दिविष्टिषु रातिषु, तुर्वस मनुष्य में पड़ा है ना, मनुष्य नाम है, तुर्वशेषु मनुष्येषु तुर्वश निर्धारण में सप्तमी बता रहे हैं, मनुष्येषु मध्य, मनुष्यों के मध्य में दिव्यता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो दिविष्टिषु यज्ञ हैं, शोभन ऐश्वर्यों वाले जो मनुष्य के मध्य में जो दान है, अच्छा रातिषु तुर्वशेषु रातिषु मनुष्यों के मध्य में जो दान है उनके विषय में, और दिविष्टिषु दिव्यता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो यज्ञ हैं उनमें हम स्थूरम राध अधिक मात्रा वाले धन को शताश्वम सैकड़ों अश्व वाले को अमन मही स्वीकार करें, जगत को उत्पन्न करके उसमें व्याप्त, जगत को उत्पन्न करके। कुरुंग शब्द के अर्थ थोड़े से विचारणीय, काफी सारे अर्थ दिए। एक तो अर्थ किया कंबोजी ने किया, कुरुंग का अर्थ किया जगत में जो व्यापक है, क्रियते इति कुरु कृति जगत हो गया और उसमें जो व्याप्त है उसको कुरुंग कह दिया, क्रियते इति कुरु, और कुरुंग कृति जगत तद गच्छति कुरुंग गच्छति इति कुरुंग। तो कुरुंगस्य राज्य कुरुन जेतुम गच्छति कुलुंग गच्छति वा कुरुंग, शत्रुओं को जीतने वाला, ये भी एक अर्थ है इसका। और सायणाचार्य जी ने कुरुंगो राजा बभू कुरु गमनाद्वा कुल गमनाद्वा, बभू कहने से तो इतिहास पर पहुंच गए, कुरुंगो राजा बभू कुरुंग नाम का राजा हुआ क्यों हुआ, फिर उसको सामान्यकरण कर रहे हैं, कुरु गमनाद्वा कुल गमनाद्वा, कुरु गमन के कारण से या कुल गमन के कारण से उसको कुरुंग कहते हैं। कुरु प्रदेश में गमन, शत्रु कुलों के ऊपर चढ़ाई करता है। क्रूरान शत्रु, हाँ जी, क्रूरान शत्रुन गच्छति इति कुरुंगः। कुरु नाम क्रूरान, क्रूरान बोलिए, क्रूरम इत्यप्यस्य भवति। कुरु कृंतते, कुरु जो है वो कृंत धातु से बनता है, कृति छेदने से कुरु बनता है, माने जो कुरु वो होता है जिसको काटा छाटा जाए, शत्रु होता है। आपने ठीक नहीं पढ़ा था ना, कुरुन क्रूरान ऐसे बोलिए, क्रून कुरुन क्रूरान, पहले कुरुन बोली फिर क्रूरान, शत्रुन गच्छति कुरुंग। तो कृति कुरु कृंतते क्रूरम इत्यप्यस्य भवति, क्रूरम ये भी इसका नाम है। ये कुरु तो कृंतते से बनाए, जिसको काटा छाटा जाए वो कुरु। अच्छा अच्छा, कर्तकारक में बना रहे हैं। तो ये अर्थ हो गया, जो काटने वाला है, शत्रुओं को काटने वाला है या पापाचारों को काटने वाला है, ऐसा वो कुरु है। ऐसा वो व्यक्ति हो गया, हाँ व्यक्ति हो गया। और कुल को भी ऐसे भी ले सकते हैं ना गुरु जी, की उसने परंपरा से किसी अच्छे कुल को प्राप्त किया है। व्यक्ति राजत्वेन कुल, आपके पास आज वो नहीं है क्या बोलने वाला? तो ऐसे लिखा है गुरु जी, राजत्वेन कुल गमनाद्वा कुलीन इत्यर्थ कुल व्यवस्था गमनाद्वा। क्या अर्थ हुआ? मतलब उसने परंपरा से कुल व्यवस्था को प्राप्त किया है, ऐसा नहीं? एक अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ। कुल गमनाद्वा कुरु कुलुंग कुरुंग कुरुंग ल को र हो जाएगा फिर। अच्छी विशेषताओं वाला राजा है ये कोई कुरुंग, जो शत्रुओं को मार काट करने वाला राजा, और गुरु जी अपने, अपने दुर्गुणों को नाश करने वाला राजा कुरुंग। जो हम यहाँ पे पहली उपपत्ति दिखाई है गुरुजी, कुरु गमनाथवा, उसको भी तो ऐसे भी ले सकते हैं ना कि कुरु प्रदेश उसको जो है वो परम, वो जैसे दाय भाग के रूप में प्राप्त हुआ है, तो उसका नाम कुरुंगा हो गया। माने कुरु कुरुंग गच्छति प्राप्नोति इति कुरुंगा, वो कुरुक्षेत्र प्राप्त हुआ जिसको, जो भी कुरु प्रदेश जो भी था उस समय, कुरुक्षेत्र था या कोई अन्य था जो भी, पर ये तो फिर गुरु जी सारा जो है वो ऐतिह्य में चला जाएगा। कुरुंगो राजा बभुवा कुरु गमनाद्वा कुल गमनाद्वा, इसका सामान्यकरण करना है ना। सामान्य पहले मेरे को बहुत अटपट होता था कि ये कैसे ऐतिहासिक अर्थ कैसे हो सकता है, पर अभी मेरे को, मैं दूसरी शैली में सोचता हूं कि यदि ऐसा भी कोई मानते हैं तो इससे ईश्वरीय ज्ञान के अनित्यत्व की बात नहीं, ईश्वरीय ज्ञान का वो अंश यहां पर माना जाएगा जो कि काल कालातीत है। कालगत घटनाओं को पकड़ करके यदि किसी ऋषि ने उसको प्रस्तुत कर दिया तो उसका उतना ही अर्थ विधेय के रूप में गृहित होगा जो कि कालातीत है, क्योंकि हरेक शास्त्र में दो प्रकार के शब्दावली का प्रयोग मिलता है, दो प्रकार की का विषय मिलेगा, एक कालगत एक कालातीत। तो कालगत को पकड़ करके कालातीत को समझाना चाहते हैं, ये एक कवियों की शैली है, कालगत को पकड़ करके कालातीत सत्य को समझाना चाहते हैं, और जो जो सत्य त्रैकालिक है, जो जो सत्य काला काल से अबाधित है, वो तो ईश्वरीय ज्ञान ही हो सकता है। अब भी है, पूर्व काल में भी था, आगे भी रहेगा, वो कालातीत सत्य है। इसमें गुरु जी ये फिर होगा ना कि ऋषियों ने इतिहास की बात को इसमें लिख दिया समझाने के लिए, तो इतिहास तो आपकी बात तो समझ में आ रही है, पर मेरी भी तो बात समझने की कोशिश करो। नहीं तो समझ रहे गुरु जी, मैं क्या कह रहा हूँ, कालातीत सत्य इस सृष्टि में कालातीत सत्य को समझाना ही मुख्य प्रयोजन है। ये तो सिंबल प्रतीक ये वो ये सब घटनाएं तो जो है ये सारी घटनाएं तो केवल जो है जैसे राजा को कैसा होना चाहिए, जैसे कि कुरुंग, यदि यदि ऐसा मान भी ले कोई तो इसमें जो है ईश्वरीय ज्ञान जो इसका जो विधेय अंश है, जिस इन वेद मंत्रों के द्वारा जिस ज्ञान को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, ये इतिहास भी कोई ये थोड़ी प्रस्तुत करता है कि यद्यपि लौकिक इतिहास में ऐसा होता है कि उस घटना को भी प्रस्तुत करते हैं, पर उसका प्रयोजन अंततः यही होता है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। जैसे हम रामायण महाभारत को भी लेते हैं तो रामायण की रामायण नाम का जो इतिहास है उसका ये प्रयोजन नहीं है कि रामायण को हमें केवल राम रावण का इतिहास पढ़ा रहे हैं, उसका प्रयोजन यही है कि राम के समान जीवन जीना चाहिए, रावण के समान नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद तो कालगत है, तो उस संवाद के द्वारा कालातीत सत्य को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी वो भी इसके ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, फिर ये समझना चाहिए कि इसमें कोई ऐसी चीज जो वो मनमानी ढंग से वो अर्थ करते हैं ना, वो उनका ठीक तरीका नहीं है। ऐसा सोचने वालों को भी इसके पूर्वापर ये को देख करके अर्थ करना चाहिए, जो इस तरह से मानते हैं कि ये तो ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ है ये ज्ञान, वो भी ये समझ सकते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान है, पर इन घटनाओं के माध्यम से उन्होंने, जैसे कि पीछे भी आई बात कि इसकी कुं की उपमा, सकट की, गाड़ी की, इनकी उनकी, ये उपमाएं दे रखी हैं, इनको कह रखा है वेद में, कहीं गाड़ी की चर्चा है, कहीं कुएं की चर्चा है, कहीं रस्सी खींच रहे हैं, कहीं मैंने ये सारी जो बातें हैं ना, आप लोग जैसे सोचते हो कोई कहे कि ये तो भाई देख देख करके सारा उन्होंने इन सब को बनाकर उन्होंने कहा है, तो उसमें भी दोष इसलिए नहीं जाएगा कि उन घटनाओं के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं, वो कालातीत सत्य जो है उसको हमें बताना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे, यदि आपके सामने कोई उदाहरण दे और कोई बात कहे कि इसमें ये घटना है, इसमें ये घटना है, तो उसको कहो कि कोई बात नहीं, आप इससे भी ले सकते हो ना, आप उनको ये समझा सकते हो कि क्या दिक्कत है इसमें, ये है तो यदि ढोल की, रस्सी की, कुएं की ही घटना वेद में मिलती है और बोरवेल की घटना नहीं मिलती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उसके द्वारा जो हमें समझाना चाहते हैं, जिस सत्य को, जीवन का जो शुद्धतम रूप वेद देखना चाहता है, वो क्या है, वो महत्वपूर्ण है समझने के लिए। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर्वस बाकी में क्या, हम कब कह रहे मत जाओ, जैसे बोल रहे ना कि इतिहासगत चीज को मत जोड़ो इसके साथ, तो ये भी तो आक्षेप आ सकता है कि फिर क्या करेंगे आपका ये जो चीज आप बोलना चाह रहे हो तो हम दूसरे भी इससे ले सकते हैं, वेदों में क्यों तो वेद के प्रति श्रद्धालु वही तो सीखेगा, हिंदू मुस्लिम तो वो जो दूसरे जो क्रिश्चियन लोग और ईसाई लोग वो थोड़ी सीखेंगे। तो आप शुद्ध इसको आप कह दो कि सृष्टि के आदि में आया और ये फिक्स है, हर सृष्टि में ये फिक्स है शब्द, फिर कुछ नहीं। हमारे को जिनकी जो सीखने के लिए तैयार है उन्हीं को सिखा रहे हैं। हाँ ये बात इसलिए माने कि इसमें कहीं असत्य नहीं है, तो दूसरे भी तो साथ नहीं बोल देंगे, ये जो दूसरे अन्य शास्त्र हैं इनसे काम चल जाएगा, वेदों की तरफ क्यों पढ़ेंगे। मिला जुला है ना उसमें, यदि अच्छा है तो ठीक है उनसे भी ले लेंगे, वो तो व्याख्यान ही है ना। यद वो इन्होंने एक कसौटी दी है हमारे प्राचीन आचार्यों ने दी कि विरोध हेतु अनपेक्षण से असती ही अनुमानम, कहीं विरोध आए तब तो दिक्कत है। जैसे कोई शास्त्र यूं कहे कि ईश्वर तो अनेक हैं तो फिर इस पर विचार नहीं होता है कि इसकी बात प्रामाणिक है अप्रामाणिक, पर जो लोग ये जो दूसरे शास्त्र भी ये कह रहे हैं कि ईश्वर एक है वही तो प्रमाणित हो गई ना, इसमें क्या दिक्कत है। वेद से जो अविरुद्ध है वो तो स्वीकार्य होता ही है, नहीं तो फिर ये सारी पुस्तक लिखना और आगे आने वाले सब विकास सारा खत्म हो जाना चाहिए, क्यों लिखते हैं ये लोग। ये जो बार बार प्रश्न उठता है गुरु जी की वेदों में इतिहास है, वेदों में इतिहास है क्या शिक्षा मिलती है इतिहास में है, ठीक है एक पक्ष तो माना कि जो ज्ञानवान है उससे जो ग्रहण करने योग्य जिससे जीवन को उद्धार होता है वो तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन सर्वसाधारण में जो भ्रांतियां होती हैं कि वेदों में इतिहास है, अगर हम इस बात को रखें ठीक है अगर है इतिहास तो ठीक है उसको ग्रहण कर लो आप, तो इसका नहीं, उनको समझाना पड़ेगा कि आप ऐसा मानते हैं इतिहास है कि ये कभी काल में रचना हुई है, पर हमें कोई ऐसा एक विषय दिखाओ कि जो इस समस्ती के लिए इस सृष्टि के लिए हानिकारक है। आप उनसे ये कहिए जो ये कहते हैं ना इतिहास है, इतिहास है इतने मात्र से गलत नहीं होगा ना, आप इसमें कोई ऐसा विषय दिखाओ, उनसे चर्चा कर रहे हो ना आप जो कहते हैं कि वेद में इतिहास है तो ठीक है इतिहास है, चलो हम आपकी बात अब जो भी सिद्धांत के अनुसार मानकर चलते हैं इतिहास है। तो अब इसमें अगली बात ये आती है कि इसमें कुछ ऐसी बात दिखाओ जो समष्टि के अनुपयोगी है या इस सृष्टि नियमों के विरुद्ध है या इसमें मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए कुछ कमी रख दी गई है, मानवता की पूर्णता में कमी रह गई है, उनसे ऐसा कहिए। आप शिक्षा इसमें भी ले सकते हैं, इससे भी जीवन को बना सकते हैं क्या। फिर ये कहेंगे कि उसमें वेद जो ईश्वर की वाणी है। हाँ ईश्वर की वाणी कहेंगे, ऋषियों ने तो इतिहास लिख दिया है कुछ समझाने के लिए, इतिहास थोड़ी हो तो समझाने के लिए है, ईश्वर की वाणी उतना अंश है जैसे कि बाइबल ईश्वर की वाणी है उतने अंश में कि द किंगडम ऑफ हेवन विद इन यू, और उसमें जो माउंटेन वो जो सर्मन ऑफ द माउंटेन जो है वो ठीक है ईश्वर की वाणी है, पर उसमें वो घटनाएं जो लिखी है वो थोड़ी ईश्वर की वाणी कोई कहेगा, वो भी नहीं कहते। तो गुरु जी स्वीकार लेंगे वास्तव में भी स्वीकारेंगे क्या कौन हम कुछ जब उससे चर्चा करते हैं अभ्युपगम से तो स्वीकार लिया। हाँ। चलो मान लेते हैं वेद वो जो ऐसा बोलते हैं उनके लिए वास्तव में तो हमारा सिद्धांत तो यही रहेगा कि नहीं है इतिहास। हाँ अंदर तो से क्या मानेंगे हम मनी मैं ये कह रहा हूँ कि जो वास्तव में ठीक है जो ईश्वर को स्वामी दयानंद जैसे सिद्धांत को स्वीकार करके जो चलते हैं ना जी तो वो तो वही मानेंगे ईश्वर के द्वारा हर सृष्टि में अक्षर पद मात्रा की भी आगे पीछे नहीं होता, स्वामी दयानंद ने यह प्रतिपादन किया है, नहीं मान सकती ऐसे ही मानते हैं, तो ऐसा जो विचार है वो अपना क्यों छोड़ेंगे। वो तो छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया है, उन्होंने सुनिश्चित कर लिया लेकिन जब प्रत्यक्ष दिख रहा है इतिहास वो नहीं छोड़ते हैं तो ठीक है सत्य का ग्रहण नहीं करना। केवल उनका सिद्धांत है कि सत्य के ग्रहण करने में उद्यत रहना चाहिए, ग्रहण तो करें तो मान रहे हैं उसको, इसीलिए वो जोर लगाते हैं आप जो बता रहे अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए। नहीं, इसीलिए वो जोर लगाते हैं। वो मैं तो आंशिक रूप से कहा कि उनकी बात यदि कोई ऐसा कहे कि ये हमारे गुरु कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं, तो उसको बताने के लिए कि आप भी इससे ले सकते हो। वैसे भी जो वेदों में इतिहास बताते हैं उसके साथ ये बात नहीं जोड़ते कि आप प्रामाणिक, ऐसा प्रामाणिक जहाँ चर्चा चलती है बस ऐतिहासिक है या नहीं है, अर्थात ईश्वरोक्त है या मनुष्योक्त है, पौरुषेय है अपौरुषेय। परोक्ष रूप से ये बात आ जाती है कि पौरुषेय में कुछ गलती की संभावना हो सकती है, लेकिन विशीकृत मान लेते हैं कि बहुत ऊंचे हैं उनमें त्रुटि नहीं हो सकती, ये मान के भी चला जा सकता है। और जो ईश्वरकृत ही मानते हैं उनका ये कहना है तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती, मनुष्यकृत में फिर भी गलती हो सकती है, इसलिए वो उसको अपौरुषेय ही प्रस्तुत करना चाहिए। ये पौरुषेय अपौरुषेय का अर्थ ही ठीक से समझ नहीं रहे हैं जो चर्चा करने वाले लोग हैं। चर्चा करने वाले पौरुषेय अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञान प्राकृतिक तो मनुष्य के माध्यम से ही होता है, इतने मात्र से पौरुषेय थोड़ी होता है। इसे ऋषि के माध्यम से भी धरती पर आ गया तो इतने मात्र से पौरुषेय थोड़ी होता है। मान लीजिए वो भी हो गया, उसमें फिर ये होता है कि जो ऋषि बाद में हुए कालक्रम से बाद में होते हैं, एक साथ तो होंगे नहीं होते, और उनके द्वारा चीजें आती गई, वे तो सृष्टि के आदि में आया और सब मनुष्यों के लिए समान रूप से दिया गया, वो वहां पर भी आया है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि सृष्टि के आदि में आया ही नहीं, सारा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बाद के ऋषि बना रहे हैं अलग अलग मंत्रों को। तो वो जितना मनुष्य के लिए जरूरी था जीने के लिए वो आ गया, वो कौन सा वाला था, ये जो आज उपलब्ध हो रहा है वो सृष्टि के आदि वाला भी हो गया और बाद वालों का भी मिलजुल करके हो गया। जी, इसमें से सृष्टि के आदि में कौन सा वाला भाग आया था जो सबके लिए अनिवार्य था, तो सबके लिए अनिवार्य इसमें हो जाएगा जो मनुष्य के लिए जीवन के लिए पूर्णता के लिए मानी सब प्रकार की पूर्णता के लिए उसके बुद्धि विकास के लिए और उसके भौतिक अस्तित्व के लिए और उसके नैतिक जीवन के लिए जो भी जरूरी था वो आ गया। वो तो ये अभी इतिहास का विषय नहीं रहा ना कि अब कौन सा तो वो आया और कौन सा वो नहीं आया, ये तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा आया और कौन सा नहीं आया। पर ये तो मानना पड़ेगा कि ज्ञान कोई न कोई विशेष ज्ञान आया तभी इस सृष्टि चली। दोनों ही पक्ष मानते हैं, ये तो जैसे उपमाएं हैं तो रस्सी की है कुएं की है, इनके आने से तो इतिहास वैसे सिद्ध नहीं होता, यद्यपि ये लौकिक चीजें हैं निर्मित है अनित्य हैं, पर ये तो हर सृष्टि में होती रहती है। जो वेदों में इतिहास नहीं मानते वहां अभिप्राय होता है कि अनित्य इतिहास है, इसी सृष्टि में जो एक राजा विशेष हुआ एक घटना विशेष हुई इसी सृष्टि में जो कि पिछली सृष्टि में नहीं थी अगली सृष्टि में नहीं होगी ऐसी जो घटना है उन्हीं का ही तो निषेध करते हैं। जो नित्य चीजें हैं सूर्य का बनना बिगड़ना इत्यादि प्रकृति की वो पिछली सृष्टियों में भी थी आज भी है और उन उदाहरणों को लेके देते हैं तो उसके कारण ऐतिहासिक नहीं कहते। तो ये दोनों प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे सूर्य चंद्रमा आदि के द्वारा प्रकृति के द्वारा भी सीख दे रहे हैं तो वो तो ठीक हो गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अन्य घटनाएं जो आती है जिसको हम राजा विशेष काल विशेष में हुए राजा के लिए कह रहे हैं जिसके लिए कविता जी कह रहे थे, इसका कोई सामान्य सरलीकरण सामान्यकरण करना होगा तो एक कोई तुरंत करके राजा विशेष हो जाएगा व्यक्ति विशेष, तो वो इतिहास वाला दोष आ जाता है। और यदि इससे ऐसा अर्थ निकल के आता है इस प्रकार का राजा इस प्रकार के गुणों वाला राजा वो फिर हर सृष्टि में हो सकता है, उसमें फिर वो इतिहास का दोष नहीं माना जाता है। पर ये जो सूक्त इस तरह के वो बाद में सम्मिलित हुए माने जा सकते हैं और उसमें कोई सत्य ज्ञान में बाधा नहीं महसूस हो रही, मैं ये कह रहा हूँ। सत्य ज्ञान में बाधा भले ही ना हो, बाधा उनको होती है जो ये कहते हैं कि ये चारों वेद सृष्टि के आदि में आए, उनको अवश्य बाधा होती है क्योंकि वो मंत्र उतना अंश उस राजा के बाद में जुड़ा है। हाँ, उतना वो सूक्त या वो इतिहास के बाद में सम्मिलित माने जाते हैं और आगे भी अब भी जुड़ सकता है। आज भी जो ऋषि है वो आज की घटना के अनुसार इसमें जोड़ सकते हैं। तो आज में ज्ञान तो नहीं, ज्ञान तो बढ़ना चाहिए, बाद में जोड़ने नहीं देते ना। ये क्यों है? एक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि अब कोई जोड़कर दिखाए देखो मान ही नहीं होगा। पहले कैसे मान्य हो गया? उस समय भी तो बाद बाद वाले जोड़ होता है। जैसे कि भारत स्वतंत्र हुआ ना, जो नियम बना देते एक बार मान्य हो जाता है। अब मुश्किल है, खूब बदलते हैं, संविधान संशोधन हो गया होते हैं, पर वहाँ उस समय यदि बहुत सारा सही हो जाता है ना तो बड़ा आराम था, आराम से हो जाता। आराम पे आराम तो अलग बात है, लेकिन परिवर्तन तो होते हैं। संशोधन उन्होंने व्यवस्था कर रखी है जी, संसद कभी भी कर सकती है, पूरा का पूरा भी बदल सकती है। दो तिहाई गाँव होते हाँ बदल सकती, पर वो होगा नहीं ना, ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है। हाँ नहीं, असंभव तो नहीं है। और कई सौ संशोधन हो चुके हैं आज तक। है पर एक एक समय एक एक परिस्थिति अलग होती है, ये तो मानना ही पड़ेगा। एक एक समय अलग परिस्थिति होती है, समानता नहीं होती है परिस्थिति में। और उसमें जो है अभी तो हम उम्मीद नहीं कि इसमें कोई मिला सकता है, इसमें कुछ जोड़ सकता है, ऐसी उम्मीद नहीं है अभी। और ये दोनों बातें मिलती रहती हैं। महावास्य में भी जैसे कह दिया कि अर्थ तो नित्य है पर जो वर्णानुपूर्वी है वो अनित्य है, और एक जगह एक सूत्र पर ये भी कह दिया कि वर्णानुपूर्वी वेदों की नित्य है और लौकिक शब्दों की वर्णानुपूर्वी अनित्य है। मान लीजिए किसी एक ग्रंथ में दो बातें आ गई जी, तो उस पर कसना पड़ेगा कि ये प्रामाणिक है या नहीं इस विषय में। दोनों तो विपरीत बातें हैं या तो दोनों ठीक नहीं है। इसकी संगति ऐसे लगाते हैं ना कि वो जो वर्णानुपूर्वी नित्य बताते हैं वो कह रहे हैं कि सृष्टि में जो एक वर्णानुपूर्वी सुनिश्चित है वो ये बदलेगी नहीं। इस सृष्टि में जो वर्णानुपूर्वी है ये नहीं बदलेगी, ये बात महावशिकार कहते हैं। हम लोग संगति लगाते हैं, ये वो तो सामान्य बात कही है, अब उसकी संगति लगानी पड़ेगी। संगति लगानी पड़ेगी और अगली सृष्टि में बदल जाएगा वो। यदि वो पहले वाली बात भाष्यकार की यदि देखते हैं, अर्थ तो नित्य है, सब चीजें नित्य हैं, पर उनकी जो वर्णानुपूर्वी है वो बदल सकती है। बदल सकती है, हमें देखना होगा ना कि महाभाष्यकार इस अर्थ में कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, ये इस सृष्टि के लिए कह रहे हैं और वो अगली सृष्टियों के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ प्रसंग से हमें पता लगता हो तब तो ठीक है। ये तो दो विरोधी बातें हैं, कोई एक ठीक होगी, या उस ग्रंथ को ही हम इस विषय में प्रामाणिक नहीं मानेंगे। महावाष्य भी तो एक व्यक्ति के द्वारा रचा हुआ नहीं है, कालखंड से जुड़ता है, ठीक है, डाल दी किसी ने दूसरी बात। गुरु जी, वर्णानुक्रमी को भी यदि माने इस सृष्टि के लिए, क्या वर्णानुक्रम जो वर्णानुपूर्वी है इस सृष्टि के लिए माने तो बाकी घटनाएं उसमें कैसे जुड़ेगी, और जुड़ा है तो बीच में जुड़े हैं वो सूक्त बीच में जुड़े तो उससे बाद वाले सारे उसके बाद के माने जाएंगे। हाँ मतलब ये सारी तो जो ये भी मानते हैं ना, इतिहास भी मानते हैं, वो ये नहीं कहते ना कि सब कुछ ही इसमें वो हुआ है, सृष्टि के आदि में भी आया है, ये भी तो मानते हैं ना साथ में। जो ये कहते हैं कि इसमें धीरे धीरे इसमें जुड़े हैं ये इतिहास की घटनाएं, तो सृष्टि के आदि में भी आया है ये भी मानते हैं ना। ऐसे तो नहीं कह सकते कि सृष्टि के आदि में नहीं आया, ये तो बाद में बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे विकसित हुआ है। ये तो पूरे को तो नहीं मानते फिर भी, और फिर एक छिद्र आ जाता उनको पकड़ने के लिए तो दूसरा भी छिद्र आ जाएगा। तो स्थूरम राधा सताश्वम कुरुंगस्य दिविष्टिषु, कुरुंग कुरुंग जेतुं गच्छति कुलम गच्छति कुरुंग, इन्होंने कुरुंग का अर्थ किया जगत में व्यापक के दिव्यता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले यज्ञों में प्रकाशमान, और ये सारे विशेषण डाल दिए, प्रकाशमान त्वेषस्य और राज्यः जो प्रकाशमान तेजस्वी राज्य प्रकाशमान त्वेषस्य तेजस्वी सुभगस्य शोभन ऐश्वर्य वाला जो कुरुंग है, शत्रुओं के ऊपर जो आक्रमण करने वाला, दिवष्टिषु रातिषु तेजस्विता तथा प्रसन्नता प्राप्त करने वाले दानों में, दिविष्टिषु दिव्यता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो यज्ञ हैं उनमें, और जो रातिषु दान है उनमें, मनुष्यों के मध्य में हम स्वीकार करें, अमन मही हम स्वीकार करें, स्थूरम राधा शताश्वम इन सब को स्वीकार करें, अधिक मात्रा वाले धन को। स्थूरम राधा धन का नाम है, शताश्वम सैकड़ों अश्वों वाले धन को हम प्राप्त करें। दूत व्याख्याता, पीछे इसकी व्याख्या हो चुकी जी। हाँ जी, हाँ जी। जी मैं तो ये पूछ रहा था, जैसे यत्र अर्थवशात पाद व्यवस्था सारिक जी, इस संबंध में जैसे देखते हैं तो अब इसमें तो हमने आगे पीछे दोनों को राज्य कुरुंगस्य ये सब मिला दिया जी, पूरे का एक हमने ले लिया जी। तो अब इसमें पहली पंक्ति में पूर्ण विराम आया है, तो अर्थवशात क्या पाद व्यवस्था हुई है, ये पाद की व्यवस्था अर्थ के वशीभूत कैसे है यहाँ पर? स्थूरम राधा सतास्तम कुरुंगस्य दिविष्टिषु राज्यस्त्वेषस्य भगस्य, ऐसे तो ऋग्वेद के मंत्र बहुत ही ज्यादा है, इस बिंदु पर तो आपने जो ध्यान दिलाया, आगे पीछे दोनों। वैसे यूं कहते हैं आलंकारिक लोग साहित्यकार कि पहली पंक्ति में जो अभी जैसे हम विचार कर रहे थे प्रचेता जी के साथ गीता के श्लोकों पर, तो पहली पंक्ति का यदि अन्वय ठीक बैठ रहा है तो अगली पंक्ति का नहीं करना चाहिए साथ में लेकर के। एक ही पंक्ति में पूरी यदि संगति बैठ रही है पहले वाले, तो अन्वय ठीक बैठ रहा है तो अगली वाली के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, पर जोड़ते हैं, मैंने कहा जोड़ते तो हैं, बोले हाँ जोड़ते तो हैं। यदि नहीं बैठ पाए तो जी, पहली पंक्ति का नहीं बैठता है, वो एक पूरा वाक्य नहीं हो पा रहा है या अगला वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको उसको मिलाएंगे। हाँ, तो इसमें जैसे कुरुंगस्य कहा है और इसके आगे विशेषण आ रहे हैं राज्यस्तेषस्य भगस्य, तो वो तो मानी क्रिया भी नहीं है पहले वाक्य में, पहले वाक्य में क्रिया भी नहीं है, ये किस दृष्टि से, ये तो आप लोग ही ज्यादा बता सकते हो, मीमांसा में जो पाद व्यवस्था की बात है। नहीं, ये ठीक बात है जी, लेकिन वो घटा के तो सब जगह नहीं देख पाए ना जी, वे तो इतने बड़े हैं, कहीं कहीं तो घट जाता है, लेकिन या तो हम इसको माने कि ये ऋक नहीं है, ऋग्वेद का मंत्र में भी ऋक नहीं, हाँ ऋग्वेद का मंत्र है कोई बात नहीं, उसमें प्राय अर्थव्यवस्था है पादवशात, लेकिन इसमें पादवशात व्यवस्था नहीं है तो हमको ऋक संज्ञा नहीं देंगे, इसको इसको यजुष दे देंगे, तो यजुर्वेद के भी मंत्र हैं जिनमें अर्थवशात पाद व्यवस्था होती है जी, जी। तो वहां वेद की दृष्टि से, ग्रंथ की दृष्टि से तो कथन है ही नहीं जी, जी। मंत्र के स्वरूप को देख के कहेंगे जी जी। जहां अर्थवशात पाद व्यवस्था नहीं है उन सब के लिए, हाँ, और गीति भी नहीं है जिसमें, उनको सबको ये जो बोलेंगे। स्थूरम राधा शताश्वम, ये जो स्थूर, स्थूर माने स्थूल, खूब सारा, खूब सारा प्रकटत है। अच्छा, बीच में स्थूर को लेकर के अणु आ गया, बीच में स्थूर है समाश्रित मात्रो महान भवती, इन्होंने ये दिया स्थूर क्या होता है, समाश्रित मात्र है महान भवती, ये बड़ा होता है पदार्थ, समाश्रित मात्र स्थूर महान पदार्थ जो है समाश्रित मात्र, इकट्ठे आश्रय किए हुए अवयव वाला होता है, उसमें अनेक अवयव स्थित होते हैं, इन्होंने ये दिया स्थूर बड़ा महान पदार्थ समाश्रित मात्र भवती, उसमें बहुत सी चीजों का ढेर होता है, बहुत सी चीजें इकट्ठी की हुई होती हैं। समाश्रित मात्र है महान भवती, और इसी को पकड़कर अणु कह दिया। अणु अनुस्थवीयांसम, स्थवीयांसम अनु विद्यते इति अणु, छोटा सदा मोटे के अधीन होता है। ये क्या अणु अनुस्थवीयांसम, वो बड़े अवयवी के अधीन होता है, नैयायिकों के अनुसार तो अवयवों में अवयवी देखते हैं, अवयवी में अवयव नहीं देखते। अवयवों में अवयवी देखते हैं, अनेक अवयवों में एक अवयवी देखते हैं, पर अवयवी में अवयव नहीं देखते, ऐसे नहीं बताएंगे। वो भी देख लेते हैं, जब हम पहले दृष्टि से देखते हैं वस्तु को, हमें अवयवी ही दिखाई देता है जी, और उससे फिर हम अवयवों में जाते हैं। लेकिन अवयवी की सिद्धि करने के लिए अवयवों के आधार पर अवयवी को सिद्ध किया गया जी। कपालेशु घट तंतुषु पट, ऐसे देखते हैं लोग व्यवहार में, तो यही देखते हैं जो अवयवी के अंदर अवयव होते हैं लोक व्यवहार में, तो ऐसे। वहां एक जगह हरदत्त मिश्र ने कहा, तार्किकास्तु अवयवेशु अवयवी मनवते, परम लोक व्यवहारे तु अवयवी नहीं अवयवा भवंती इति मन्यते। लोक व्यवहार में जो है, लोक व्यवहार में अवयवी में अवयव देखे जाते हैं, पर तार्किक लोग अवयवों में अवयवी, अवयवी को सिद्ध कर देंगे। अवयवी सिद्ध नहीं है, अवयव सिद्ध है, अवयवी सिद्ध नहीं है, तो अवयवों के आधार पर ही अवयवी को सिद्ध करेंगे, इस दृष्टि से कथन है। लेकिन लोक व्यवहार में तो नैयायी यही तो देखेंगे कि वृक्ष है और अवयव वाला जी, और आगे तो एक सूत्र आता ही है, तन्निमित्तस्तु अवयवी अवयवी, तन्निमित्तस्तु अवयवी अभिमान, राग का निमित्त क्या है जी, अवयवी का अभिमान जी, तो वहां पर अवयवों को ही देखने का एक राग से मुक्त होने का उपाय बताया। अवयवी का जो अभिमान है वो राग का कारण है जी, ये आगे बताएंगे। तो अवयवी का तो उस तरह से निंदित अर्थ निषेध कर रहे हैं, अवयवी का निषेध करके अवयव पर ही केंद्रित कर रहे हैं, अवयव पर केंद्रित कर रहे हैं, राग की अवयवी का अभिमान बताया, अभिमान बताया शरीर जो है ना, ऐसा तो कह नहीं सकते, सिद्धांत के विपरीत जाएगा। लेकिन मानना मतलब अभिमान, मतलब मिथ्या अभिमान है, मानना अभिमान मतलब मानना, मानना तो क्या है, जानते हुए मानना, जब हम उसको अवयव रूप में नहीं देखते, अवयवी रूप में देखते। यहाँ पर उपसर्गो लुप्त नामकरण यथा संप्रति, जैसे संप्रति होता है वैसा बन गया अणु, अणु शब्द से प्रत्यय कर दिया और वो अणु नय को नय कर दिया, अणु अणु जैसे संप्रति, जैसे एक संप्रति शब्द है ऐसे ही समझ लो अनु, सांप्रतम संप्रति, सांप्रतम तो फिर संप्रति से बना देंगे, मतलब उपसर्ग ही मात्र रह गया। हाँ, तो आगे प्रकृति और प्रत्यय वो जो है वो लुप्त नामकरण, लुप्त नामकरण, नामकरण उसको कहते हैं ना प्रत्यय को, नहीं नाम और करण दोनों, नहीं नामकरण ही प्रत्यय की संज्ञा है ना, प्रत्यय की संज्ञा है, क्योंकि वो नाम को करना, नाम को बना देना वाला है। लेकिन यहाँ ये अनुस्थवी समय स्थवी ये भी तो जा रहा है, नहीं वो तो अर्थ दिखाया है, खोल उपपत्ति दिखाई, नहीं अणु का मतलब केवल अनु थोड़ा खोला है, अनुस्थवी अंशम पूरा है, उसकी उपपत्ति दिखाई है अणु की, ठीक है अणु की उपपत्ति बताई, अब अनुस्तभियां समय जो अनु एक उपसर्ग है, हाँ, मात्र उसका ग्रहण किया है, जैसे सम और प्रति ये दोनों उपसर्ग ही तो है और एक अर्थ को दे देते हैं, एक अर्थ को दे देते हैं, तो प्रकृति भी तो गई है ना इसमें, नाम जो है प्रत्यय तो गया ही है और जो प्रकृति थी वो भी तो गई है। अनुस्थवीयांशम ऐसा नहीं, स्थवीयांशम अनु ये तो पूरा अर्थ हो गया, स्थवीयां जो बड़ा है उसके पीछे चलता है ये अणु। नहीं ऐसे तो, ऐसे तो बता नहीं रहे, ये तो यूं बता रहे हैं कि अणु क्या है, बोले अणु अणु ऐसे ही तो बता रहे हैं, स्थवीयांशम अणु बड़े के पीछे चलने वाला होता है ये। वो अर्थ ठीक है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, विरुक्ति चाहिए, स्थवी अंशम अनु, स्थवी अंशम बड़े के पीछे चलता है, अनु मानी पीछे चल रहा है। तो भी तो प्रत्यय कौन सा गया है, अनु शब्द से कोई प्रत्यय कृपादि कर दो, सर्वा परिलोप कर दो, प्रकृति वाली बात ही नहीं रही, विरुक्ति शैली है ना ये, तो ये स्कंद स्वामी जी ऐसे लिख रहे गुरु जी, अनुपूर्वस्य अंचेह क्विनी स्थवीयांसम अन्वंचतीति अन्वगिति प्राप्ते उपसर्ग एवायम, अन्वगिति प्राप्ते अनु इति अवशिष्ट है, कृतनत्व लुप्त नामकरण, केवल नामकरण का लोप कर रहे हैं क्या, ये तो ऐसा दिखा रहे हैं ना गुरुजी कि अनवग ऐसे प्राप्त हो रहा था, अनवग स्थवीयांशम स्थवीयांशम अनु अंचती अनवगिति प्राप्ते, अच्छा उपसर्ग एवायम, उपसर्ग अवशिष्ट है, कृत नत्व लुप्त नामकरण, ठीक है नामकरण भी हट गया और वो अनवक में से अक भी हट गया और अनु मात्र बच गया, मैंने अंचु और क्विन था गुरुजी, तो क्विन तो सर्वपहारी लोग अपने आप ही हो जाता है, फिर जो प्रकृति का भाग बचता है ना अक, तो आचार्य जी कह रहे उस अक का भी तो लोप हुआ है गुरुजी, तो अक तो ठीक है, अक का लोप तो मान लेंगे, अक तो फिर प्रकृति है ना वहाँ, आचार्य जी अक का नहीं बता रहे थे, अंशम का बता रहे थे, ठीक है उस समय ऐसा मान रहे थे कि अनुस्थवी अंशम नहीं, उस समय उस समय तो ये था नहीं ना, उस समय अनुस्थ प्रकृति भी जा रही है, तो अक जा अक मान सकते हैं, अक चला गया, स्थवीयांशम अनवंचती थी अनवक और अनवक का अक चला गया, प्रत्यय भी चला गया, अनुमात्र बच गया है, तो इसलिए आचार्य जी कह रहे थे गुरु जी की लुप्त नाम करना है, यहाँ पे नाम भी चला गया और उसको करने वाला जो प्रत्यय है वो भी चला गया, मतलब जैसे हम लेते हैं ना गुरु जी गुणो यंग लुको, यंग लुक ही पढ़ा है फिर भी यंग भी ले लेते हैं, यंग और यंग लुक, तो आचार्य जी यहाँ पे द्वंद कर रहे हैं नाम और करण, करण किसका होगा वो प्रत्यासक्ति से नाम का ही हो जाएगा, नाम भी चला गया प्रातिपदिक भी चला गया और दूसरा करण से फिर से आ जाएगा, नामकरण भी चला गया प्रत्यय भी चला गया, ये तो थोड़ा सा क्यों गुरु जी इसमें क्या समस्या है, नामकरण एक संज्ञा शब्द है ना, वैसे थोड़ी होता है, पर यहाँ केवल प्रत्यय जा नहीं रहा है ना गुरु जी, प्रकृति और प्रत्यय दोनों जा रहे हैं, तो ये अनुपसर्ग को मानेंगे उसका अर्थ पश्चात है, उसे हम क्लिप करेंगे जो वहाँ पे एक वार्तिक आता तीसरा अध्याय के पहले पाद में सब प्रातिपदिकों से क्लिप प्रत्यय हो जाते हैं, दिखाया कहीं पर और आचार अर्थ में आचार अर्थ में अश्विवा चरती अश्वती, तो अनु के समान जो चरण करता है वो अणु हो गया, अणु के समान जिसकी प्रकृति है ऐसा ठीक नहीं है, यहाँ पर जो है आचार अर्थ में अणु से क्लिप हो रहा है ऐसा क्यों मान रहे हो, कोई भी क्लिप मान लो, कोई भी क्लिप प्रत्यय कृदंत प्रत्यय मान लिया, अनुवंशती थी अनवक अब का भी लोप हो गया, ये ठीक है ये जो दिखाया संत स्वामी ने कि स्थवीयांशम अनुवंशती बड़े के पीछे जो चलता है वो अनवक होता है, गुरु जी जैसे यहाँ यथा संप्रति संप्रति संप्रति भव साम्प्रतम, यहाँ केवल प्रत्यय का ही लुप हुआ है, उपसर्ग शिष्ट रह रहा है ये कह रहे हैं आप इन रूप में, तो अनु ही उपसर्ग है, वही बच रहा है, उपसर्ग जो किप किया उसका लूप हो रहा है। संप्रति में तो बस उपसर्ग मात्र बच रहे हैं। ये तो रूढ़ी शब्द है, जैसे चय वाह है इत्यादि होते हैं उस तरह का। ये तो स्कंद स्वामी जी ने इसके लिए ऐसे लिखा है क्योंकि अस्य दृष्टांतो यथा संप्रति भवम साम्प्रतम काल एव उच्यते। संप्रति भवम इस अर्थ में संप्रति का ही प्रयोग कर रहे हैं। संप्रति भवम अर्थ में संप्रति का प्रयोग हो रहा है ये दिखा है माने ऐसा लिखा है गुरु जी, मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा। अस्य दृष्टांतो यथा संप्रति भवम साम्प्रतम काल एव उच्यते। हाँ ये सही है ना, उत्तर उत्तर पद लोप करके अख का लोप करके ये समझ में आ गया। अब इस पर ज्यादा विचार करने की कुछ बात बची नहीं कि अन्वक में अख का लोप हो गया, प्रत्यय का भी लोप हो गया, अणु बच गया, अन्य कोणा हो गया, अणु बन गया। उपसर्गो लुप्त नाम करणो यथा संप्रति, जैसे संप्रति मात्र बच गया, अण प्रत्यय का लुप्त हो गया, लोप हो गया। संप्रति होने वाले को वैसे तो सांप्रतम कहते हैं, पर संप्रति भी प्रयोग होता है, विकल्प से लोप हो जाता है। संप्रति शब्द से जब अण प्रत्यय करते हैं तो सांप्रतम भी बनता है और संप्रति भी रह जाता है। सांप्रतम और संप्रति तो समान अर्थक है, तो जैसे संप्रति से अण लाए और उस अर्थ को छोड़ गया, वो प्रत्यय हट गया। संप्रति मानी इस समय, सांप्रतम मानी इस समय। तो जैसे संप्रति से प्रत्यय लुप्त हो गया, ऐसे अणु से प्रत्यय का लुप्त हो गया, उत्तर पद का भी लोप हो गया। हाँ तो ठीक है गुरु जी, इतना ही तो कह रहे थे आचार्य जी कि संप्रति में तो जैसे केवल प्रत्यय का ही लोप हुआ है, वैसे अणु में अणु जब बना रहे हैं तो केवल प्रत्यय का लोप तो मान लिया कि उसमें से अख भी जा रहा है, अख तो जा रहा है। तो उसी के लिए तो आचार्य जी कह रहे थे गुरु जी की नाम और करण में द्वंद्व मानिए, नाम का भी लोप हो गया और करण का। वो नहीं मान सकते कि लुप्त नाम करण में नाम और करण द्वंद्व मान करके गुरु जी, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लिखा है उपसर्गो लुप्त नामकरण। हाँ तो इसके अनुसार तो फिर हमें कोई ऐसी व्यवस्था दिखानी चाहिए जहाँ केवल प्रत्यय का ही लोप हुआ, प्रकृति का लोप नहीं हुआ। ऐसा होता नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा कर दिया कि केवल उपसर्ग से वो अर्थ कैसे निकालेंगे, कुछ अध्यार कर लेंगे। अणु अणु स्थवीयांशम अणु गच्छति, ये अध्यार कर लेंगे। अर्थ बताने में अध्यार कर लेंगे, जैसे संप्रति भवम, भवम का अध्यार किया, अण प्रत्यय लाए, लुक कर दिया, ऐसे यहां पर अनुगच्छति का अध्यार कर लेंगे। हाँ अनुगच्छति अर्थ में क्विप आ गया, और क्या वो करता ही हो गया ना, अंसति मानी करने वाला, प्रकृति भी जुड़ी है तो उस अर्थ में आ गया, गच्छति अर्थ में। जैसे तद्धि प्रत्यय होते हैं ना, वो संप्रति उदाहरण दे रहे हैं, वो भी इसी तरह का है। ये कृत प्रत्यय नहीं, कृत प्रत्यय नहीं। अनु को जैसे संप्रति भवम अर्थ में दिखाया ना, ऐसा ही है। अभी मैं बता देता हूं, संप्रति भवम जैसे भवम अर्थ में दिखा दिया ना, प्रत्यय संप्रति बच गया, ऐसे अनु गच्छति अर्थ में प्रत्यय कर दिया। क्यों कथित प्रत्यय नया बनाया क्या ये प्रत्यय बनाने में क्या, हमारे इतने बड़े वैयाकरण हम लोग हो गए प्रत्यय बनाने में क्या दिक्कत आ रही है अभी। गच्छति अर्थ में किप प्रत्यय हो गया और ये जो है अनु बच गया। हम कहते नहीं है वो गच्छति अर्थ में प्रत्यय का ये नहीं है चौथे अध्याय के पहले पाद चौथे पाद में चौथे अध्याय के चौथे पाद में गच्छति अर्थ में प्रत्यय है ना योजनम गच्छति योजनिका तो बस गच्छति अर्थ में क्विप प्रत्यय हो गया लुप्त नामकरण प्रत्यय भवति अत्र किस अर्थ में हुआ अनु से जो प्रत्यय हुआ गच्छति अर्थ में या अंचति अर्थ में ये नहीं कह रहे कि अख का लोप कर दिया और उसका भी लोप कर दिया हाँ जी अनु बच गया मैं को ना हो गया हाँ हाँ तो स्थिरियां समय अध्यार करके देखा है अनुगच्छति क्योंकि सापेक्ष शब्द है ये अनुगमन करने वाला किसके अनुगमन करने वाला तो कहेंगे बड़े के अनुगमन करने वाला इसीलिए कहते हैं कि वो अनुगमन करता है बड़े का दूत हो गया ऊपर इसकी व्याख्या कर चुके हैं दूत की कई जगह जिनवती प्रीति कर्मा भूमिम परजन्या जिनवंती दिवम जिनवंती अग्नया ये अश्वामी सूक्त का मंत्र है इसमें ये कहा है कि जो परजन्य है वो भूमि को तृप्त करते हैं और जो विद्वान लोग जो है जब वो हवन करते हैं तो ये अग्नियां जलती हैं और फिर वो द्विलोक को तृप्त करती हैं ठीक है जी परस्पर जो है सहस्तित्व को दिखा रहे हैं कि भूमि जो है ऊपर से वर्षा को प्राप्त करती है तृप्त हो जाती है औषधि वनस्पतियों को जन्म देती है औषधि वनस्पतियों से फिर ब्राह्मण लोग हवन करते हैं फिर वो ऊपर द्विलोक में जाती है वो उससे द्विलोक तृप्त होता है तो अग्नियां द्विलोक को तृप्त अग्नौ प्रास्ता होती सम्यक आदित्य मुक्तिष्ठते अग्नि में आहुति डाली हुई आदित्य को जाती है तो अग्नया दिवम जिनवंती अग्नियां द्विलोक को तृप्त करती हैं और ये द्विलोक फिर नहीं पर्जन्य जो है पृथ्वी को तृप्त करता है देवान भावयता नेना ते देवा भावयंतु वह देवों के तृप्त करो और वो देव तुम्हें तृप्त करेंगे Thank you. कुछ ज्यादा होता है, किसी में कुछ ज्यादा होता है। उल्लू में कौन बहुत कम होता है, वो दिन में देख ही नहीं सकता, उसका आंख बहुत मोटी होती है उल्लू की, तो उसकी आईरिस जो है ना शेप वो बड़ा होता है, वो कम प्रकाश में भी देख सकता है, छोटा होगा ना तो प्रकाश में नहीं देख सकता, देख तो उसका बहुत बड़े बड़े होते हैं इसलिए देख लेता है, और दूसरा उसके वो डॉग सभी होते हैं सर और रंग को भी देख पाते काला और ऊन जो होते हैं उसके रंगों का पता लगता है, इनमें कौन से दीप होते हैं तो ये विभिन्न रंग हमारे देश का स्पष्ट दिखाई, वो सारे रंग सभी सारे रंग होते हैं क्योंकि रात को देखते थे फिर कलरों के सब सब रंगों को नहीं देख पाते सब पशु सब पशु हम जैसे हम देखते हैं ना इस तरह से सब नहीं देख पाते साफ अब ये तो पता नहीं वैसे वहां दिखा रखा था कुत्ते का और एक गाड़ी का भैंसों का भी बताते हैं ऐसे जब देखते हैं डिस्कवरी वगैरह पे कि भैंसा कितनी दूर से देख सकता है तो शेर दूर होता है उसको पता ही नहीं लगता कि शेर है नजदीक आता है तो पता नहीं लगता वो तो सूख से वापस यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है ये तो हमारे शास्त्र में और छोर भरा पड़ा है विज्ञान से भी सिद्ध है तो। जी जो तृप्ति वाली बात भी तो आप बोल रहे हैं तृप्ति का तो जैसे यज्ञ कि जो कण जाते हैं ऊपर जी तो वायुमंडल उसी भी मैंने वो बात रखी थी और डॉक्टर राम प्रसाद जी और जो भी यज्ञ में खोज करते हैं वो लोग इस बात को कह रहे हैं यज्ञ के जो कण कार्बन पार्टिकल जाते हैं और घी के कण जो जाते हैं ऊपर वो एक आते हैं वो धृते न द्यावा पृथ्वी बिंधी वो भरते हैं उसको धृतेन द्यावा पृथ्वी पूरे था पूरे था हाँ उसमें पूरे में भरते हैं ऐसा जो आता है तो ये कण जब वहां पहुंच जाते हैं और जलीयांश वहां अधिक रहता ही है तो उसको केंद्र बना करके आसपास का जल इकट्ठा होने लग जाता है वो संतृप्त होने लग जाता है और संतृप्त होते हुए इकट्ठा होकर मोटी बूंद बन जाती है नीचे गिर जाती है तो वो उसमें केंद्र में जुड़ने का काम करते हैं ये तत्व इस रूप में यज्ञ से पर्जन्य होती है तो सिद्ध है नींद आ गई तो झटका नहीं आए कंप्यूटर वाले काम नहीं तो रोज थोड़ी नींद आनी चाहिए कहाँ बुलाओ जल्दी बुलाओ थोड़ा वैराग्य की स्थिति है ऐसी लग रही है दशा आध्यात्मिक उत्थान दशा अच्छी नहीं लगती है आध्यात्मिक उत्थान दशा अच्छी नहीं लगती है आध्यात्मिक व्यक्ति को उत्थान ये उत्थान दशा ही तो अमत्र है वो महान होता है अभिनीता अहिंसक दुराधर्ष अहिंसित होता है दुराधर्ष होता है हाँ जी प्रारंभ किया था तो हम पीछे आ गए थे वो तो हो गया था ना पहले भी अमत्र पहले भी आ चुका है दूता भी आ चुका अमीना था अमत्र नहीं था अमीना आया था अमत्र भी आया तीन तीन छत्तीस चार महान क्या अनुमात्र भगवती किसी और शब्द की व्याख्या में आया महान अमत्रो वृजने विरपसी महान अपरिमेय है जो वृजन में संघर्ष में विरपसी विशेष उपदेष्टा वो जो विशेष उपदेष्टा है विरपसी विरपसी का अर्थ महान भी होता है पर महान पहले आ चुका है इसलिए कुछ और अर्थ निकलेगा रप धातु बोलने अर्थ में है तो विशेष उपदेश करने वाला महान अमत्रो वृजने विरपसी महान है वो अपरिमेय है वृजने मानी संघर्ष में विरप्सी विशेष उपदेष्टा उग्रम शवापत्यते धृष्णु ओजा, कठोर बल व्याप रहा है इसका। उग्रम शव कठोर बल पत्यते व्याप रहा है धृष्णु ओजा धर्षक ओज। नाह विव्याज पृथ्वी च च च न एनम, पृथ्वी भी इसको निश्चय से व्याप्त कर नहीं व्याप्त कर सकती, पृथ्वी और अन्य लोग भी इसे व्याप्त नहीं कर सकते, सब मिलकर इससे बड़े नहीं हो सकते। नाह न अह विव्याज व्यच व्याजीकरण विव्याज व्याप्तवती, विव्याज का अर्थ है यहां पर व्याप्नोती। नाह विव्याज पृथ्वी चना एनम, एनम मानी इसको, किसको, इस परमेश्वर को। मंत्र का देवता इंद्र है तो इस इंद्र के लिए कह रहे हैं सारी बातें। महान अमत्रो वृजने विरपसी, संघर्ष के समय ये अमत्र है, अपरिमेय रूप है ये, महान है, अपरिमेय है, विरपसी है ये। उग्रम सवापत्यते इसका धर्षक ओज जो है, उग्रम सवापत्यते कठोर बल व्याप रहा है इसका धर्षक ओज। नाह विव्याज पृथ्वी च नैनम, पृथ्वी इसको नहीं व्याप्त कर सकती। सोमासो हरियस्वम अमंदम, जब सोम जो है इस हरि अश्व है जिसका, बल और पराक्रम अश्व है जिसका, हरि अश्व वाला ये जो इंद्र है, सोमासो यद अमंदन हरियस्वम अमंदन, यद सोमास सोम जो है इस हरियस्व इंद्र के लिए आ रहा है ना, जब सोम इसको तृप्त करते हैं हर्षित करते हैं, कमनीय बल वाला ये प्रभु जब अपने भक्तों के भक्ति रस से आनंद विभोर होता है तो उसकी सब कामनाओं को पूर्ण कर देता है। सोमासह सोमाहा अमंदन हरियस्वम, इंद्र को हमारे जो भक्ति रस हैं वो उसको तृप्त करते हैं, हमारे जो भक्ति रस हैं वो उसे तृप्त करते हैं। रिचि समा स्तवे वज्री रिचि समा स्तूयते वज्री रिचा समा, रिचि समा का अर्थ है रिचा समा। 10:22:2 आप इसको संगीता को निकालिए एक बार, मूल संगीता इससे पहला दूसरा दोनों मंत्र पढ़ा रहा हूं। 10:22:2 ये इंद्र देवता है इस मंत्र का, पहले मंत्र में प्रश्न किया है दूसरे में उत्तर दिया, अपने पास दूसरा मंत्र है इसलिए मैं पहला मंत्र रख रहा हूं। कुह श्रुत इंद्र कस्मिन अद्य जने मित्रो न श्रूयते ऋषिणाम व अक्षय गुहा व चर कृषे गिरा। तो इसने ये कहा कुह श्रुत इंद्र, कहां है प्रख्यात इंद्र, कुह सुत इंद्र, सुत इंद्र कहां है वो सुना गया इंद्र, कस्मिन किसमें है वो, अद्य आज किसमें है वो आज इंद्र, जने मित्रों ने सूयते जन में मित्र की तरह जो सुना जाता है, कस्मिन जने किस मनुष्य में है वो जो इंद्र है वो कहां है प्रसिद्ध, सुत का अर्थ है प्रसिद्ध, वो प्रसिद्ध इंद्र कहां है, कस्मिन जने मित्रों ने सूयते मित्र की तरह जो सुना जाता है वो कहां गया कहां है, कस्मिन कस्मिन कहां है, जनेशु मित्रों ने सूयते कस्मिन जने ऐसे कह रहा हूं, जनेशु कहां जने है, जने है पर किस मनुष्य में है ऐसे पूछा, हाँ किस मनुष्य में है, अद्य आज मित्रों ने सूयते वो मित्र की तरह जो सुना जाता है वो परमेश्वर कहां है, हम उसको कहां ढूंढे, मनुष्यों में जो ईश्वर साक्षात्कार किया हुआ है और आज वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, बोले आज किसके हृदय में चला गया, किसको साक्षात्कार दे रहा है जो मेरे पास नहीं आया आज। जी, जो ऋषियों के आश्रमों में या पर्वतों की गुफाओं में साधकों के द्वारा वाणियों से स्तुति किया जाता है, ऋषि नाम वाला क्षय गुहा, ऋषि नाम व क्षय गुहा व चर्क विषय गिरा, गिरा माने वाणियों के द्वारा, ऋषियों के अथवा जो निवास में, क्षय माने निवास में, निवास में क्षय, क्षय निवासे आद्युदात्त शब्द है ये क्षय, निवास अर्थ में क्षय जो आद्युदात्त होता है और नाश अर्थ में अंतोदात्त होता है। ऋषि नाम व अक्षय गुहा व चर्क से गिरा, गिरा गुहा में या वाणी के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है। आज वो किस मनुष्य के पास सूर्य अथवा मित्र के समान निवास करने वाला सुना जा रहा है, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। जो ऋषियों के आश्रमों में या पर्वतों की गुफाओं में साधुओं के द्वारा वाणियों से स्तुति किया जाता है, वो प्रसिद्ध परमेश्वर कहाँ है, हम उसे कहाँ ढूंढें? आज आज वो किस मनुष्य के पास सूर्य या मित्र के समान निवास करने वाला सुना जाता है, सुना जा रहा है। तो इसको कह रहे हैं आगे अगले मंत्र में, यह श्रुता इंद्रो अस्मि, यहां है वो प्रख्यात इंद्र हमारे पास, अस्मि हमारे पास ही है वो, अद्य आज स्तवे वज्री रीचि समा स्तुति किया जाता है। स्तवे यहां पर उसका रूप है, कर्मवाच्य का रूप है, स्तुति किया जाता है। वज्री वो वज्रधारी, रिचि समय ऋचाओं के समान जो पवित्र है, ऋचाओं को पवित्र, ऋचाओं की उपमा दे रहे हैं उस इंद्र की, ऋचाओं के समान जो पवित्र है, रिचि समा मित्रो न यो जनेशु, मित्र की तरह जो जनों में सब ओर से, जनेशु आ जनों में, मित्र की तरह जो जनों को घेरे हुए है, सब मनुष्यों को घेरे हुए, यशस चक्रे असामी आ, जो पूर्ण रूप से यश को उत्पन्न करता है, पूर्ण रूप से सब तरफ से, मनुष्यों में मित्र की तरह विद्यमान जो जगदीश्वर है, मित्रो न यो जनेशु, दूसरी पंक्ति है ना, अपने यश को पूर्ण रूप से सब ओर उत्पन्न कर रहा है। यशस चक्रे असामी, वो जो परमेश्वर है इंद्र, यशस चक्रे असामी, असामी कहते हैं सामी माने आधा, असामी पूर्ण, पूर्ण यश को जो पैदा कर रहा है, यशस चक्रे असामी, जो दुष्टों के लिए वज्री है और जो वेद की ऋचाओं के समान पवित्र है, असामी नहीं ऋचि समान, वो प्रख्यात परमेश्वर आज अन्य सब कामों में यही हमारे अंदर ही गुहा, हृदय गुहा में विद्यमान है, उसका यही अपने अंदर ही स्तुति की जाती है। उसको ढूंढने के लिए कहीं ऋषियों के और पर्वतों की गुफाओं में भटकने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे दिखा रहे हैं। असामी मतलब पूर्ण, सामी माने आधा, सामी माने पूर्ण, आधा नहीं पूर्ण, हाँ पूर्ण रूप से जिसने अपने यश को, यश यश को यहां फैलाया हुआ है। यहाँ गुरु जी दो बार आ उपसर्ग, उपसर्ग से या आ, उपसर्ग आ दो बार, दो बार है पहली पंक्ति, हाँ दो बार है, उनको कैसे लगा? मित्रो न यो जनेशु आ यशस चक्रे असामिया, कैसे संगति लगाएंगे? मित्रो न यो जनेशु आ, सब ओर से मित्रों की तरह जनों में विद्यमान है, आ सब तरफ से, वैसे तो धातु के साथ लगता है, हाँ तो धातु के साथ ही लगा देंगे ना, सब तरफ से विद्यमान है, आ भवती और यश को उत्पन्न कर रहा है सब तरफ से, यशस चक्रे आ चक्रे, सब तरफ से यश को पैदा कर रहा है। अनर्ष रातिम, ये अगला मंत्र पढ़ रहा हूं, आठ निन्यानवे चार, ये भी अच्छा मंत्र आ रहा है, आठ निन्यानवे चार, अनर्ष राति वसुदाम उपस्तु ही, मंत्र का देवता तो इंद्री है, अनर्ष रातिम वसुदाम उपस्तु ही भद्रा इंद्रस्य रातया, स्वस्य कामं विधतो न रोषति मनोदानाय चोदयन। अनर्ष रातिम का अर्थ है पवित्र दान वाला, और इन्होंने क्या कर दिया, अनर्ष रातिम अनश्लील दानम, अश्लीलम पापकम, अश्रीमद विषमम। अश्लील होता है पाप, क्योंकि वो श्री रहित होता है, अश्रीमत होता है, विषमम श्रीमत अश्रीमत। अश्री का अर्थ, अश्री का अर्थ किया तीक्ष्ण धार, उससे जो युक्त हो, तीक्ष्ण धार वाला, अश्री वाला, अश्लील अश्रीमत विषम होता है वो। जैसे खड़ग की तीक्ष्ण धार दूसरे को काट डालती है, पाप मनुष्य को नाश कर देता है। अश्लीलम पापकम, अश्रीमत से अश्लील बना दिया। अश्रीमत क्या, इन्होंने तो ये दिया कि अश्री कहते हैं जो तीक्ष्ण धार होती है उसको अश्री कहते हैं, अश्री वाला। और अश्री वाला, अश्री वाले को अश्रीमत कहते हैं। खड़ की तीक्ष्ण धार की तरह है वो, विषम है वो, विषमम माने अर्श माने अश्लील पाप युक्त, जिसका दान अनर्सरातिन अश्लील दानम, जिसका दान पवित्र है, श्री को हरण करने वाला नहीं है बल्कि कांति को बढ़ाने वाला है, जिसका दान उस पुण्यदाता को अनर्सराति कहेंगे। अनर्सरातिन अनश्लील दानम, अच्छा ये अनश्लील दानम, अश्लील दानम से उल्टा कर दिया ना, अनश्लील दानम, उस पुण्यदाता को अनर्सराति कहेंगे। इंद्र का विशेषण है अनर्षराती, पुण्यदान वाला है वो, उसका दान काटने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है, बढ़ाने वाला है। अश्लील क्या होता है, पापकम, अश्रीमत विषमम होता है, वो सम नहीं होता, विषम होता है। अनर्षराती वसुदान उपस्तु ही, ये मंत्र है, इसका अर्थ मैं बता रहा हूं। पवित्र दान करने वाले की वसुदान, धनों को दान करने वाला उपस्थ ही निकट से स्तुति कर, तू उस इंद्र की तू स्तुति कर। अनर्ष राति वसुदाम उपस्थ ही, ये ऋषि की तरफ से ये बात मानी जा सकती है। निर्मेधा अंगिरसा जो ऋषि है ना, वो ये बात कह रहा है कि इंद्र की तू स्तुति कर। अनर्ष राति वसुदाम उपस्थ ही, भद्र इंद्र सराता है, उस इंद्र के जो दान है वो भद्र है, कल्याणकारी है। अनर्षरातिम वसुदाम, वसुदाम माने धन देने वाला, उसकी उपस्तु ही निकट से स्तुति कर। हे उपासक, तू पवित्र दान वाले वसुदाम, वासक धनों को प्रदान करने वाला जो परमेश्वर है, उसकी हृदय से स्तुति कर। उपस्तु ही शब्द का अर्थ है नजदीक से, नजदीक माने हृदय से स्तुति कर, उसके दान कल्याण करने वाले हैं, अनर्षराती हैं। पूजा अर्चना सेवा शुश्रूषा करने वाले इस उपासक की कामना को कभी हिंसा, कभी वो हिंसित नहीं करता। स्वस्य कामम विधतो न रोषति, अपने मन को उसे देने के लिए ही प्रेरित करता रहता है, मन को, अपने मन को। मनोदानाय चोदयन, दान के लिए प्रेरित करता हुआ। स्वस्य कामम विधतो न रोषति, क्योंकि ये बात कही, वो इसकी कामना को पूजा करने वाले की नहीं रुष्ट करता, न रोषति। विधते शब्द का अर्थ है विधत शब्द का अर्थ होगा स्वस्य कामना, वो इसकी कामना को, विधते का अर्थ कर दिया पूजा करने वाले की। विदधत पूजा करने वाले की, सेवा करने वाले की। हाँ जी, विदधत का अर्थ हो जाएगा विदधत, सेवा करने वाले की। इन्होंने सेवक भक्त की ऐसा अर्थ कर दिया, परिचरत है। अनर्ष रातिम वसुधाम उपस्थित, भद्रा इंद्र सराता, इंद्र के जो दान है वो कल्याणकारी है, स्वस्य कामन विदत्वा, वो इसके सेवा करने वाले की कामना को न रोषती, रुष्ट नहीं करता, कामना को खटाई में नहीं डालता है, पूरा करता है। न रोषती मनोदान है चौदने, मन को अपने मन को दान के लिए प्रेरित करता हुआ, कौन किसके लिए करे, मनोदान है वह परमेश्वर विशेष वरदान के लिए इच्छा रखता हुआ, सदाना है मन चौदने। मन आत्मीयम पुनर्दानाय चोदयन सातत्येन ददत् इत्यर्थः, आत्मीय को वो सतत रूप से देता ही रहता देता हुआ, मन पुनर्दानाय चोदयन आत्मीय को वो सतत रूप से देता हुआ, ऐसा अर्थ कर रहे हैं इसका। सेवा शुश्रूषा पूजा अर्चना सेवा शुश्रूषा करने वाले उपासक की कामना को कभी वो न रोसती, अपितु अपने मन को उसे देने के लिए ही प्रेरित करता रहता है, अपने मन को ऐसा कर दिया, अपने मन को दान के लिए प्रेरित करता रहता, वो नष्ट नहीं करता। साधक उपासक को अपना मन देने के लिए प्रेरित करता रहता, ये अर्थ आएगा कि वह इंद्र जो है अपने मन को देने के लिए ही, मन को अपने मन को दान के लिए प्रेरित करता हुआ। इन्होंने तो ऐसे कर दिया ना गुरुजी, वो अपने भक्त को सतत देता हुआ, उसकी कामनाओं को नष्ट नहीं करता। स्वस्य कामम विदतो न रोषति मनोदानाय, जो मन को देने के लिए अपने मन को देने के लिए प्रेरित करता हुआ वह इंद्र इसकी कामनाओं को नष्ट नहीं करता, ऐसा निकलेगा। वो इंद्र प्रेरित करता रहता है कि अपने मन को दान करो, अपने मन को दो बस, मनोदान आए, अपने मन को देने के लिए प्रेरित करता रहता है, हमारे को प्रेरित करता रहता है, अपना मन मुझे दे दो, अपना मन मुझे दे दो। हाँ ऐसे या इंद्र स्वयं को प्रेरित करता नहीं, ये ठीक है। स्वस्य कामम विदतो न रोषति मनोदान आए चौदन, अपने मन को देने के लिए, किसको देने के लिए, इंद्र को देने के लिए, अपने मन को उपासकों का जो मन है उसको देने के लिए प्रेरित करता रहता है कि अपना मन उसको दे दो। गुरुजी ये विरुद्ध बातें हो गई, एक तरफ तो वो हमें कह रहे हैं कि अपना मन ही हमें दे दो, एक तरफ हमारी कामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो मन ही दे दिया तो कामनाएं कहाँ बचेंगी। दो बात कह रहे हैं ना, मनोदान आए मन को देने के लिए प्रेरित करता हुआ इन उपास अस्य कामम विदधत अस्य कामम न रोषति, मन तो दो पर जैसे कि मन दो और फिर जो है कामनाएं भी कोई रखता है ना, कामनाएं तो हो सकती है। सो अस्य कामम अस्य उपासकस्य, इस सो अस्य स मानी वह इंद्र, अस्य मानी इस उपासक की कामनाओं को रुष्ट नहीं करता, विदधता अस्य विदधता परिचर्ता सेवां कुर्वता, सेवा करते हुए कि कामनाओं को नष्ट नहीं करता, मनोदानाय चोदयन स्वयं वो इंद्र इसके मन को देने के लिए प्रेरित करता रहता है कि इसका मन तू अपने मन को मुझे दे दे। हाँ, पूरा समर्पण की भावना से मेरे में मन लगा, सारी कामनाएं मैं तेरी पूरा करूंगा। तो ये इतनी अच्छी अच्छी बात आ रही है, इसमें फिर संशय की क्या बात रहेगी कि ये संशय जहाँ संशय, ये जो वेद में संशय आएगा और वेद में कहते रहते हो, नहीं वो तो कभी कभी नहीं, वो आवश्यक भी है गुरु जी, संशय आवश्यक है, नहीं नहीं अनरवा पे आ जाओ। अब अनरवा अपत्रितो अन्यस्मिन, अनरवा वो होता है जो स्वतंत्र है, स्वास्त्र है, जो किसी अन्य के अधीन न हो। अनरवा अपत्रितो अन्यस्मिन, जो दूसरे के सहारे नहीं टिका हुआ है, हाँ? अनर्वाणम वृषभम मंद्र जीवम बृहस्पतिम वर्धया नव्यमर्कई, अनर्वम अप्रत्रितम अन्यस्मिन वृषभम मंद्र जिह्वम मंदन जिह्वम मोदयमान मोदमान जिह्वमिति वा बृहस्पतिम वर्धय नव्यम अर्कई अर्चनीय स्तोमयी। गर्वा माने जो दूसरे के आश्रित नहीं है, आश्रित नहीं। हाँ, स्वास्त्र है जो स्वराट है। अनर्वाणम बृहस्पति देवता है इस मंत्र का, अनर्वाणम वृषभम मंद्र जिह्वम, वैदिक ज्ञान का पालक वो परमेश्वर बृहस्पति है ना, ज्ञान का पालक या बड़े बड़े लोक लोकांतरों का पालक जो है उसको अनर्वा उसको बृहस्पति कहते हैं। अनन्य आश्रित जो बृहस्पति है, वृषभ है, सुख का वर्षक है, मंद्र जीवन मधुर वाणी वाला है। जहां बृहस्पति आती है तो जिह्वा बीच में आई जाती है, मंद्र जीवन मधुर वाणी वाला है। उस बृहस्पति को अगस्त्य मैत्रावरुणी कह रहा है, मैत्रावरुणी ये कह रहा है, अनर्वाणम ऋषभम मंद्र जीवम बृहस्पतिम वर्धया नव्यम अर्कई, अर्कों के द्वारा स्तुतियों के द्वारा उसको बढ़ाओ, बृहस्पति को तुम बढ़ाओ। उपासक को कह रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं, हमारे को कह रहे हैं, अनर्वाणम ऋषभम मंद्र जीवम बृहस्पतिम वर्धया नव्यम अर्कई, गाथान्य सूरचो यस्य देवा, गाथाओं को गाने वाले सुरुच यस्य देवा, गाथान्यः, गाथान्यः शब्द जो है कौन सी विभक्ति का होना चाहिए, गाथानाम प्रेरयितु कारो, गाथा वाणी को कहते हैं, स्तुति वत्स नेतार, यो गाथा नयन्ति तत्षष्ठी का एक वचन गाथानी, षष्ठी होना चाहिए, गाथानी शब्द जैसे सेनानी का सेनान्यः बनता है ना, स्कंद स्वामी जी ने गाथेति वांग नाम सचा अर्थ सामर्थ्यात स्तनयित्मो लक्षणा ताम दर्शयति प्रेरयति इति गाथान्यः तनत इत्यर्थ, गाथान्या सुरुच ये सब षष्ठी है, यस्य नव मानस से षष्ठी है सब, सुंदर दीप्ति वाला उत्तम तेजस्वी। अच्छा ये अलग से कर रहे हैं, फिर ये प्रथमा में कर रहे हैं, सुरुचो को भी प्रथमा में माना, विद्युत रूपतया सुदीप्त ऐसा कर, यस्य नवमानस से, नवमानस सब ओर से जो जिस देव की देवा श्रृणवंती नवमानस से मरता, सब ओर सुनते कीर्ति को स्तुति किए जाते हुए कि मनुष्य भी मरता, देवता भी और मनुष्य भी दो विभाग करके देख रहे हैं, देवता भी मनुष्य भी जिसकी जिसकी कीर्ति को सुनते हैं, गाथान्यः गाथाओं को गाना वाला उत्तम जो तेजस्वी है वह, ये गाथान्य ही तो है वेदवाणी के द्वारा जो हमारे को उपदेश दे रहा है, गाथा मानी वाक, गाथाओं को गाने वाला, जैसे भगवान बुद्ध ने उनको वहां तो गाथा ही बोलते हैं जो उन्होंने उपदेश दिए ना, धम्मपद में जैसे श्लोक है मान लो 200-300 जितने भी श्लोक हैं, तो हरेक श्लोक को एक गाथा कहते हैं, गाथान्य सुरुचो यस्य देवा, गाथा गाथा गाने वाला जो परमेश्वर है, यो गाथा नयति तस्य, गाथा नाम प्रेरयितु कारो, वेंकट माधव ने ये किया, स्तुति वत्सो नेतारः, स्तुति वाणी के जो नेता हैं, सायण ने तो प्रथमा का बहुवचन कर दिया है, अब ये शब्द ऐसा लगता है प्रथमा का बहुवचन में भी बन रहा है, षष्ठी के एक वचन में भी बन रहा है, तो कोई लोग इसको प्रथमा का बहुवचन मान रहे हैं, कोई लोग षष्ठी का एक वचन, अगले वाले शब्द भी ऐसे ही सुरुचा है, यस्य नवमानस्य सुरुचः गाथान्यः देवाः मर्ताः आशृण्वन्ति, जिसकी कीर्ति को सुनते हैं। नहीं, गाथानी शब्द है जैसे सेनानी, सेनानी सेनानी का सेनान्य है तो बनता है, तो गाथान्यः वो वैसा नदी जैसा रूप नहीं चलते हैं सेनानी के, गाथान्य सुरुचो यस्य देवा आश्रिण्वन्ति, उसकी कीर्ति को सुनते हैं। नवमानस स्तुति किया जाता हुआ जो परमेश्वर है, नवमान नु स्तुतौ देवा मर्ता आश्रिमंती उसकी कीर्ति को सुनते हैं। असामी असामी ओजो बिब्रिधा सुदानवो सुदानव धृतया मरुता असामी ओजा असामी शव बिब्रिता असामी ओजो बिब्रिता सुदानवो सुदानव का अर्थ है सुंदर दान देने वाले कल्याणदाता और धूतया धूती शब्द का अर्थ हो जाएगा शत्रुओं को कंपित कर देने वाले मनुष्यों क्या करो असामी ओज असामी शव विवृत पूर्ण पराक्रम को और पूर्ण बल को धारण करो असामी ओज पूर्ण पराक्रम असामी शव पूर्ण बल बल और पराक्रम दो है ना जैसे किसी आदमी में बल तो खूब है पर पराक्रम ना हो तो किसी व्यक्ति में पराक्रम तो खूब है बल ना हो तो दोनों चीज चाहिए पराक्रम तो ये है जो एकदम से जो संघर्ष में जो एकदम अडिग रहे जोखिम से डरे नहीं जो गुरुजी जो ऊपर वाले मंत्र में निरुक्त में दिया था मंद्र जीवम के दो अर्थ मंदन जीवम मोदन जीवम मंदन जीवम मोदन जीवम मंदन जीव और मोदन जीव मदी हर्षे और मुद हर्षे एक ही अर्थ है मंदन माने वो गंभीर वाणी वाला मंद्र जीवन मंद्र तो गुरु जी गंभीर के लिए लेते हैं ना हाँ गंभीर भी आनंद देने वाला इन्होंने लिखा है मंद्र जीव मदी धातु स्तुति तथा मोद दोनों अर्थों में मदी स्तुतो अच्छा स्तुति जिह्वा वाला और आनंददायक जिह्वा है जिसकी ऐसा बृहस्पति उसका विशेषण है ना ये मंद्र जीवम बृहस्पतिम वर्धया नव्यम अर्कई अपनी स्तुतियों के द्वारा उसका वो करो नव्यम शब्द उसी इंद्र बृहस्पति के लिए आ रहा है ना स्तुत्य बृहस्पति को स्तुत्य बृहस्पति को बृहस्पति यहां पर एक विद्वान के लिए भी हो सकता है ना वेदज्ञ जो पंडित जैसे इन्होंने अर्थ किया है असामी ओजो देखिए आगे असामी ओजो विवृथा सुदानवो हे सुदानव धूतया असामी ओजा असामी शव विवृथा विवृथा यहां पर विवृथा है और मूल में विवृथा है क्या होना चाहिए मूल में तो आकारांत है और यहां विसर्ग कर दिया है 1:39:10 मरुद देवता है इसका मरुद देवता है इन्होंने क्या दिया देवता मरुद देवता असामी संपूर्ण ओज को धारण करते हो तुम हे शोभन दाता हो मरुता जो है जो आकाश में जो वृष्टि जल देने वाले वो भी मरुत हैं और इधर मनुष्यों को जो ज्ञान देने वाले हैं वो भी मरुत हैं संपूर्ण ओज को धारण असामी ओजो विवृथा ये आकारांत है जी है? नहीं विसर्ग नहीं आएगा विसर्ग गलत छप रहा है इसमें विसर्ग गलत छप रहा है पुस्तक में इन्होंने जो चंद्रमणि जी ने विसर्ग लगा दिए ना अब ह्रस्व अकारांत है उसको छांदस दीर्घ हो रहा है संपूर्ण ओज को धारण करते हो तुम ये शोभन दाता हो संपूर्ण को असामी धूतया शव संपूर्ण ओज को धारण करते हो और सुदानव असामी धूतया शत्रुओं को कपा देने वाले गति को भी धारण करते हो शव को बल को भी धारण करते हो संपूर्ण ऋषि द्वेषे मरुता परिमन्यवा, ऋषि से द्वेष करने वाले के लिए और परिमन्यवे क्रोध से भरे हुए के लिए ईशुन न सृजत द्विषम। परिमन्यव तो ईश्वर का विशेषण बना दिया। परिमन्यवे शब्द है जी, ये परिमन्यवे ऐसा कैसे? हाँ, पर ये शब्द ऐसा बना दिया कि यहाँ पर ना प्रथमा का बहुवचन भी हो सकता है और चतुर्थी का एकवचन भी होता है। वही कहा है ना कि इदम अंतरण पद विभागों ने विद्यते देते, ऐसे ऐसे प्रसंगों में हमारे को दिक्कत आती है पद विभाग करने की। जैसे यहाँ चतुर्थी का एकवचन लें या फिर प्रथमा का बहुवचन लें। ऋषि द्विषे मरुता परिमन्य वे ईशुन न सृजत द्विषम, सोबंधाताओं शत्रुओं को कपा डालने वाली ईश्वरीय शक्तियों ओज और गति को धारण करने वाली हो, जो ऋषियों से द्वेष करने वाले हैं और जो क्रोध आदि दुर्गुण से भरे हुए लोग हैं, ऋषि द्विषे परिमन्य वे और जो क्रोध आदि से भरे हुए हैं, उनको तुम बाण की तरह दूर फेंक कर नष्ट कर डालते हो। ईशुम न सृजत द्विषम, ऐसे उस द्वेष को, द्विषह द्वेष करने वाले को, यहां पर द्विषम का अर्थ कर दिया द्वेष करने वाला। द्विषम का क प्रत्यय करेंगे तो द्वेष करने वाला अर्थ होगा। द्वेष करने वाले को ईशुम न सृजत, बाण को जैसे छोड़ दे, कोई छोड़ देता है ना ईशुम न, बाण को जैसे छोड़ देते हैं हम, तो ऐसे उसको छोड़ देते हो। छोड़ने अर्थ में लगाएं, कैसे लगाएं? तुम बाण की तरह दूर फेंक कर, ऋषि द्विषे मरुता परिमन्यवा ईशुम न, यदि ये प्रथमा का बहुवचन है तो मरुता के साथ आएगा परिमन्यवा। हे मरुतो परिमन्यवो, मन्यु वाले मरुतो, ऋषि द्विषे ईशुम न द्विषम सृजत, बाण की तरह उस द्विष को, उस द्वेष करने वाले हिंसा करने वाले को सृजत, बाण की तरह फेंक देते हो। जैसे बाण को फेंक देते हैं ना, वैसे ही उस द्विष को फेंक देते हो दूर। नहीं, बाण को जैसे छोड़ते हैं ना, दूर फेंक देते हैं, ऐसे उस द्विष को दूर फेंक देते हो। बाण को तो गुरु जी दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं। आंशिक उपमा लेंगे ना, बाण को जैसे छोड़ देते हो ऐसे द्विष को छोड़ देते हो। कौन सी उपमा ले आंसर जी? बाण में तो गुरु जी, बाण में तो हम अपना कार्य सिद्ध करते हैं, परंतु ये है कि इनमें जो इन्होंने अर्थ किया है गुरु जी, उपमा जो होती है ना वो सारी आंशिक ली जाती है, जो आपको चाहिए वो ले लो। कौन सी चाहिए आपको? हमको ये वाली अच्छी लगती है कि अप्रीति रूपी यीशु को उसके ऊपर फेंक देते हैं, जो ऋषियों से द्वेष करता है उसके ऊपर। अप्रीति यीशु में द्विषम, हाँ, अप्रीति रूपी यीशु को फेंक देते, बात तो वही आई। उस मनुष्य से तुम प्रेम न करो, प्रति पत्नी अत्यंत नाराजगी प्रकट करो, वह दुर्जन स्वयं ठीक हो जाएगा। ये तो इन्होंने अपनी बात लिखी है, अर्थात कह करके लिखी है, और इन्होंने अर्थ जो किया ना, सुदानवा धूत या मरुता, हे कल्याणदाता तथा शत्रुओं को कंपायमान करने वालों मनुष्यों, असामी हो जा असामी सवा बिभ्रित, वो मनुष्य जो कि मनुष्यों के, दूसरों के लिए जो जीवन बांटने वाले हैं, उधर तो जल देने वाले होते हैं, इधर जीवन देने वाले, जीवन बांटने वाले, असामी ओज असामी शवा विवृत परिमन्यवा। यहां तो इन्होंने चंद्रमणि जी ने प्रथमा का बहुवचन ही माना है। ऋषि द्विषे नास्तिक वेद निंदक ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले राक्षस के लिए सुम्न द्विषम सृजत, गल दया, आगे आ जाते हैं, गल दया आठ एक बस बीस, मात्वा सोमस्य गल दया सदा याचन अहम गिरा भूणिम निगम न सवनेशु चुक्रुधम क ईशान याचिषत, आठ एक बीस। मात्वा सोमस्य गल दया। मंत्र का देवता है इंद्र। एक बार मैं मंत्र का अर्थ पढ़ रहा हूं, मात्वा सोमस्य गल दया, मत मुझको मत तुझको सोमस्य गल दया, सोम के चुआने से तृप्त करता हुआ, मत तुझको सोम के चुआने से तृप्त करता हुआ, हे ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभो मैं तुझे नाराज न करूं। मात्वा सोमस्य गल दया, सोम के चुआने से तृप्त करता हुआ सोमस्य गल दया, भूणिम मृगम न सवनेशु चुक्रुधन, सदा याचन अहम गिरा, सदा याचन अहम गिरा, सदा याचना करता हूं मैं स्तुति के द्वारा, सदा याचन अहम गिरा, वो स्तुति के द्वारा सदा मैं याचना करता हूं। भूर्णिम मृगम, भूर्णी कहते हैं यहां पर, मात्वा सोमस्य गल दया, हे ऐश्वर्य के स्वामी प्रभु मैं तुझे कभी नाराज ना करूं। सोम के सवन के अवसरों पर सोम समर्पित करने से और सदा अपनी स्तुति के द्वारा याचना करने से तुझे प्रसन्न ही करता रहूं। सोमस्य गलदेश में आई रहा है ना मंत्र में, भूर्णिम मृगम ने सवनेश चुक्रुधुम, अशांत वन्य जंतु की तरह सवनों में क्रुद्ध करूं मैं, सवनेशु सवनों में क्रुद्ध करूं मैं, क ईशानम न याचिषत, कौन समर्थ से नहीं भला याचना करेगा, क ईशानम न याचिषत, कौन समर्थ से याचना नहीं करेगा, अशांत वन्य जंतु की तरह सवनों में क्रुद्ध करूं मैं, किसको, मात्वा तुझको। सवन का अर्थ होता है जो सोम सवन करते हैं ना, जो कोई अच्छा काम क्रिएटिव कार्य करते हैं हम, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं उसको सवन कहते हैं, सोम का सवन, सोम को निचोड़ना, सार निकालना। मात्वा सोमस्य गलदया, गलदया का अर्थ है सोमम इंद्र से उदरे प्रवेश सोमस्य गालनेन अश्रावणेन आश्रावणेन, सोम के गलदया, गलदया का अर्थ किया यहां पर गलदा धनमेव भवन्ति, गलनम आसुधीयते, आत्वा विषय विषंतु इंदव आगलदा धमनी नाम नाना विभक्ति तु एते भवता, आ गलना धमनी नाम इत्यत्र अर्थ, इत्यत्र अर्थ, गालन आस्वादन, आस्वादनार्थ गल धातु से प्रत्यय करके गलदा बना लिया, और गलदा का एक नाड़ी होता है ज्ञान तंतु नर्व्स, इनमें गलन अर्थात रस स्थापित किया जाता है। हे परमेश्वर संगीति से सदा आपसे वरदान की याचना करता हूं मैं, संगीति से इंद्र गिरा गिरा सदा याचन अहम, मैं सदा तुम्हारी याचना करता हूं, गिरा सदा याचन अहम, मैं संगीति से सदा आपसे याचना करता हूं, वरदान की याचना करता हूं, वाणी से सदा मैं याचन अहम याचना करता हूं, सवनेशु गल दया सोमस्य गल दया, यज्ञों में ऐश्वर्य के आस्वादन से, सवन का अर्थ यज्ञ भी होता है, कोई भी हम शुभ कर्म करते हैं वो सारे सवन ही होते हैं, यज्ञों में ऐश्वर्य के आस्वादन से भूर्णिम मृगम ने सबके धारण करने वाले आपको, मृगम ने सिंह के समान, मा चुक्रुधम क्रुद्ध ना करूं। वैधर्म से उपमा होगी जब ऐसा अर्थ कर रहे हैं चंद्रमणि जी, भूर्णिम मृगम न मा क्रुधम, सिंह को जैसे कोई क्रोधित करा देता है वैसे मैं तुमको क्रोधित ना करूं। भूर्णिम सबके धारण करने वाले आपको, मृगम न सिंह के समान, मा चुक्रुधम क्रोध न करूं, सिंह के समान क्रुद्ध ना करूं, अर्थात केवल प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा, अपने आप को ऐश्वर्यशाली बनाते हुए ही प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, अन्यथा प्रार्थी पर जगदीश्वर का क्रोध अत्यधिक होता है। यदि ऐसा है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता, इसका उत्तर देते हैं क ईशानम न याचिसत, कौन अपने मालिक से याचना नहीं करता। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को जगदीश्वर से प्रार्थना करनी ही पड़ती है। अतः अपने आप को प्रार्थनाओं के लिए अधिकारी बनाना चाहिए। गलदा गीत्या गिरा गीत्या स्तुत्या, गलदा को धमनीवाची सिद्ध करने के लिए यास्क ने आत्वा विषंतु उदाहरण दिया है, वो पता नहीं कहां का है। दुर्गाचार्य को भी उसका पता नहीं चला। ऋग्वेद और सामवेद में इसका मंत्र पाठ है, इस प्रकार मंत्र पाठ है। तो एक बार फिर हम माचुक्रुधम मूल निरुक्त पर आ रहा हूं। माचुक्रुधम त्वाम, त्वा मानी त्वाम, और मां के साथ चुक्रुधम जो दूसरी पंक्ति में है उसको ले आए। तेरे को हम क्रोधित ना करें, सोमस्य गालनेन, सोम के गालन के द्वारा, सोम के गालन के द्वारा ऐश्वर्य के आस्वादन से तुझको हम वो ना करें, क्रोधित ना करें। माचुक्रुधम त्वाम सोमस्य गालने, सदा याचन अहम गिरा, स्तुति के द्वारा सदा याचना करता हुआ मैं, भूर्णिम इव मृगम न सवनेश चुक्रुधम, भूर्णिम इव सबके धारण करने वाले आपको, मृगम इव सिंह के समान मा चुक्रुधम क्रोधित न करूं। तो इन्होंने फिर संगति लगाई अपने चंद्रमणि जी ने कि भाई प्रार्थना के साथ हमको वो करना पड़ेगा, अपने आप को ऐश्वर्यशाली बनाते मानी कर्म में भी लगाना पड़ेगा। और फिर ये कह दिया प्रार्थना करनी चाहिए, अन्यथा प्रार्थी पर जगदीश्वर का क्रोध अत्यधिक होता है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे केवल बात बात करेंगे, तो यदि ऐसा है तो प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर देते हैं, कई ईशानम न याचिसत, कौन अपने मालिक से याचना नहीं करता। अपने मालिक से तो सभी प्रार्थना करते हैं। गलदा धमनी बनती गलनम आशुधीयते, गलनम माने धमनी भी ये होती हैं गलदा, धमनम गलनम आसुधीयते, इनमें ज्ञान को धारण किया जाता है। गलन अर्थात रस, गलनम आसुधीयते रस इनमें धारण किया जाता है। ये मंत्र कल करते हैं।